وهو الذي انشا لكم السمع والابصار والافئده. کیا ایک بار پھر اصل مسئلہ توحید اور باس بعد الموت کا، توحید کا مسئلہ اور باس بعد الموت کا مسئلہ. وهو الذي اللہ تعالی وہ ذات انشا لكم السمع جو پیدا کر چکا ہے آپ کے لیے السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، اور تین ہی آرگنز ایسے ہیں جو انسانی بدن کے لیے زیادہ کارآمد ہیں، ایک اس کے کان سننے کے لیے، ایک اس کی آنکھیں دیکھنے کے لیے، اور ایک اس کے قلب و دماغ سمجھنے اور سوجھ بوجھ کے لیے. وَهُوَ الَّذِي اللہ تعالیٰ وہ ذات انشا لکم جو پیدا کر چکا ہے آپ لوگوں کے لیے السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلاً ما تشکرون لیکن بہت تھوڑے آپ لوگوں میں سے شکر ادا کر. کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا جب تک کہ یہ نعمت لی نہیں جاتی، تبھی تک کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا، جب لی جاتی ہے پھر احساس ہو جاتا ہے. او آئی نیور پانڈر اپان کہ یہ آنکھیں تو بڑی قیمتی چیزیں تھیں، یہ کڈنی یہ تو بڑی قیمتی، ایک کڈنی فیل ہو جائے آدمی کا کیا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. لیکن کڈنی کی قیمت کب معلوم ہوتی ہے؟ جب وہ چلی جاتی ہے. جب تک وہ فنکشن کرتی رہتی ہے کسی کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے. ایک ایک بال جو انسانی بدن پہ اگایا ہے کتنی بڑی مہربانی، لیکن احساس تب ہوتا ہے جب وہ بال کے مسامات کام چھوڑ کر آپ کا پسینہ بند ہو جائے، تو پھر آدمی کو احساس ہو جاتا ہے کہ ایک ایک بال کتنی بڑی مہربانی ہے اللہ کی. تو اللہ احساس دلاتا رہتا ہے. وَهُوَ الَّذِي اللہ تعالیٰ وہ ذاتِ انشأ لکم جس نے پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلاً ما تشکرون اور بہت تھوڑے آپ میں سے تشکرون شکر ادا کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي اللہ تعالیٰ وہ ذاتِ ذراکم فی الارض جس نے آپ کو پیدا کر کے منتشر کر دیا ہے. ذرا کا معنی پیدا کر کے منتشر کرنا، سپریڈ کرنا. اب اگر ایک جگہ پہ سارے انسان رہتے تو کتنی کنجشن ہو جاتی. تو اللہ کریم نے فرمایا انسانوں کو پیدا کر کے میں نے دنیا بھر میں بسا دیا. تو کوئی فرام دا ویری بگننگ سپریڈ ہو جاتے ہیں اور کوئی بعد میں سے پیر میاں جیسے سپریڈ ہو جاتے ہیں، لاہور سے اٹھ کے گرینڈا ہل پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ہے اللہ کی قدرت کی نشانی. یعنی مفت میں کوئی نہیں، کوئی آٹوڈائنمک مسئلہ نہیں ہے، یہ آٹوڈائنک مسئلہ نہیں ہے، پیچھے سے اللہ بطور موٹے وہ کام کر رہا ہے اور ہمیں پش کر رہا ہے، فلاں کو فلاں جگہ جانا ہے، فلاں نے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں نے فلاں جگہ جانا ہے. اسے کہتے ہیں نیچرل کنٹرول سسٹم. کیا کہتے ہیں اسے؟ نیچرل کنٹرول سسٹم. شریعت میں اسے کہتے ہیں فطری قانون انضباط. فطری قانون اللہ کریم جب زلزلہ لے آتا ہے تو وہ فطری قانون انضباط کا ڈیمانڈ ہوتا ہے. اللہ کریم جب فلڈ یا ٹورنیڈو لے آتا ہے تو وہ فطری قانون انضباط کا ڈیمانڈ ہوتا ہے. اللہ کریم جب جنگ برپا کر دیتا ہے انسان مرتے رہتے ہیں، فطری قانون انضباط کا، ادروائز سم تھنگ میجر ول ہیپن، اس سے بڑھ کر مصیبت آ جائے گی. تو اللہ کریم ساری چیزوں کو وہ کمپیوٹرائز طریقے سے ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا رہتا ہے کہ کہاں پہ کچھ ڈیو ہے اور کہاں پہ، یہ مسئلہ ہے، کہاں پہ ڈیو ہے آپ نے ادا کرنا ہے اور کہاں پہ آپ کا ایک ریٹرن آپ کو ملے. صحیح. تو اللہ کریم یہ فطری قانون انضباط کے طریقے پر یہ ساری دنیا کنٹرول کرتا رہتا ہے. وَهُوَ الَّذِي اللہ تعالیٰ وہ ذات ذراکم فی الارض جس نے پیدا کر کے پھیلا دیا ہے آپ لوگوں کو، فی الارض زمین کے اندر، ویلے توشرون اور اسی اللہ کے ہاں پھر آپ کو جمع کیا جائے گا. تو جب دنیا اللہ بسا رہا ہے اور چلا رہا ہے تو انسانوں کو پیدا کر کے پھیلا رہا ہے، اور جب اللہ کریم آخرت بچھائے گا تو پھر انسانوں کو سمیٹ لے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا پھیلانا بھی میرا کام اور پھر جمع کرنا بھی میرا کام. صحیح. وَهُوَ الَّذِي اللہ تعالیٰ وہ ذات یحیی جو زندگی دے دیتا ہے، وَيُمِیتُ مَرْوَاتَا رہتا ہے، وَلَهُ اِخْتِلَافُ اللَّيْلِ اور اسی کے کنٹرول میں اختلاف اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ دن رات کا آنا جانا. اختلاف اللیل والنہار دن رات کا آنا جانا، اور اسی لیے تو 100% کمپیوٹرائز طریقے پر دن رات آتا جاتا رہتا ہے. ادروائز جو کام انسانوں کے کنٹرول میں ہو کبھی ادھر گڑبڑ ہو جاتا ہے، کبھی ادھر گڑبڑ ہو جاتا ہے، کبھی یہاں سلپ کر جاتا ہے، کہیں وہاں سلپ کر جاتا ہے. اللہ والا کام کبھی سلپ نہیں کرتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن چلا گیا ابھی تک رات نہیں پہنچی. یہ کوئی پاکستان ٹرین توڑا ہے جو ہمیشہ 12 گھنٹے لیٹ پہنچتا ہے؟ صحیح, یہ پاکستانی ٹرین تو نہیں جو ہمیشہ 12 گھنٹے, ہاں یہ جہاز بھی لیٹ آنا شروع ہو گئے. اس لیے کہ کنٹرول بائی ہیومن بینگ, کنٹرول بائی انسان, بٹ دیز تھنگز آر کنٹرول بائی اللہ سبحانہ و تعالی ان اٹس اسپیسیفک ٹائم. نائٹ ول کم اینڈ ڈے ول کم, دیئر بی نو اینی انٹرول اینڈ وقفہ بٹوین دیم بوتھ. تو یہ اللہ کریم یہ احساس میں دلا رہا ہے کہ کم وقت ہو, کم از کم اس کو سوچ لو تو پھر بھی مجھے پہچان ہو گیا. سوری صاحب, کتنی ویزیبل اور مروی قسم کے دلائل ہیں جو آسانی سے ایک کامن لے مین اگر سوچ لے تو اس کو بھی خدا یاد آئے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ, اور اسی اللہ کے کنٹرول میں اختلاف اللَّيْلِ, اختلاف رات کا, وَالنَّهَارِ, اور دن کا. اختلاف کا معنی آمد و رفت, اختلاف کا معنی. افلا تعقلون, تو کیا آپ لوگ عقل نہیں یوز کرتے؟ آپ لوگ افلا تعقلون, اللہ کریم فرماتے ہیں کبھی یو پیپل ڈونٹ اپ پانڈر اپان, آپ اسی کو سوچتے نہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے, یہ کوئی آٹو ڈائنامک اور خود حرکی مسئلہ ہے, آٹومیٹکلی جاری ہے, یہ آٹومیٹکلی جاری ہے. چلو آپ آٹومیٹک کسی جہاز کو توڑائیں پتہ لگ جائے, یا کوئی آٹومیٹک گاڑی چھوڑ دیں آپ پتہ لگ جائے. صحیح, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ کوئی آٹو ڈائنامک مسئلہ نہیں ہے, سم باڈی از کنٹرولنگ آر دیز. بل قالوا مثل ما قال الاولون, اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ عقل ٹکانے لگنے کے لیے تو یہ چیزیں سوچ کے لیے کافی ہیں, لیکن مشرکین مکہ بجائے اس کے کہ اس کو سوچیں وہ یہ نہیں کرتے. بل قالوا مثل ما قال الاولون, جس طرح سابقہ کفار کہتے رہے اپنے انبیاء سے, ان کا رد عمل بھی وہی ہے. اور سابقہ کیا کہتے تھے کہ اچھا تو اللہ کریم اگر ساری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے اور لائف آفٹر ڈیتھ بھی دے گا تو ہمارے آبا و اجداد کو کیوں ابھی تک زندہ نہیں کیا؟ اب اللہ کریم فرماتے ہیں ان کا عقل اتنا کام نہیں کرتا کہ it will come into existence in its specific time, not before time, and at once all the people will come into existence once again. ایسا تو نہیں کہ کل پرسوں میں نے آپ کا باپ مروایا تو آج اس کو زندہ کروں, اور پرسوں آپ کے گرینڈ فادر کو زندہ کروں, اور ترسوں پھر آپ کے گریٹ گرینڈ فادر کو زندہ کروں. یہ کوئی کنٹینیوس پروسیس تو نہیں, دیٹ ول بی ایٹ ونس. بل قالوا, بلکہ وہ کہہ چکے ہیں, مثل ما قال الاولون, مثل اس کے جو پہلے والے لوگ کہتے رہے. قالوا, انہوں نے کہہ دیا, اذا متنا وکنا ترابا, جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے ہم ترابا, مٹی. اذا متنا, جب ہم مر جائیں گے, وکنا ترابا, اور ہو جائیں گے ہم ترابا, مٹی, وعظاما, اور ہڈی. اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, آیا ہمیں پھر نئی زندگی دے کر اٹھایا جائے گا؟ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا, تحقیق یہ وعدہ کیا جا چکا ہے ہمارے ساتھ بھی, وآباؤنا, اور یہی وعدہ کیا جا چکا تھا ہمارے آباؤں اجداد کے ساتھ میں قبل اس سے پہلے. اِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, یہ ساری باتیں نہیں مگر افسانے اگلے لوگوں کے گڑے ہوئے. یہ اگلے لوگوں کے فکشنز ہیں جو انہوں نے گڑے ہوئے تھے, اور کنٹینیوسلی ایوری ون ہو کلیمز ٹو بی میسنجر آف اللہ ہی نیریٹس دی سیم, کہ جو بھی پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اسی افسانے کو اٹھا کے کھڑا ہو جاتا ہے, وہی پرانے افسانے وہی گڑتا رہتا ہے اور کہتا رہتا ہے. الہذا نہیں ہے یہ الا اساطیر الاولین, مگر یہ گڑے ہوئے افسانے اگلے والے لوگوں کے. قل, آپ کہہ دیجئے, لمن الارض, ومن فیہا, کس کے لیے ہے زمین؟ ومن فیہا, اور وہ سارے مخلوق جو زمین کے اندر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں, اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کم از کم اس سوال کا جواب تو دیں دے کہ زمین کس کے کنٹرول میں اور جو مخلوق زمین کے اندر وہ کس کے کنٹرول میں. سیقولون, تو یہ لوگ بھی کہہ جائیں گے, للہ, یہ سارے اللہ کے کنٹرول میں ہیں. قل, تو آپ کہہ دیجئے, افلا تذکرون, پھر آپ لوگ سوچتے نہیں. قل, آپ کہہ دیجئے, افلا تذکرون, پھر آپ لوگ سوچتے نہیں. تذکر کا معنی ٹو ریکائل یور مائنڈ ونس اگین, کہ جب آپ بلیو کرتے ہیں کہ ساری چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں, سو وائی یو ڈو ناٹ بلیو ان ہز میسج وچ از بیانڈ دی اپروچ آف یور عقل اینڈ انٹیلیکٹ, جو آپ کے عقل کے اپروچ سے اس پار ہے تو پھر آپ تسلیم نہیں کرتے, حالانکہ دیٹ میسج ہیز بین گیون بائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ. When you people are believing in Allah, so you must believe in the whole message given by Allah سبحانہ وتعالیٰ. قل آپ کہہ دیجئے من رب السماوات السبع, کون ہے رب السماوات السبع, رب سات آسمانوں کا, و رب العرش العظیم, اور رب عرش عظیم کا, سیقولون اللہ, یہ لوگ کہیں گے یہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے. قل آپ کہہ دیجئے فلا تتقون, کہ پھر کیوں آپ نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے, جب بادشاہی بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے تو بادشاہ سے تو ڈرنا چاہیے. فلا تتقون, پھر آپ اسی بادشاہ سے نہیں ڈرتے. قل آپ کہہ دیجئے او میرے نبی, من بیدہ ملکوت کل شیء, کہ کون ہے وہ ذات جس کے کنٹرول میں مکمل بادشاہی ہر چیز کی, وہو یجیر ولا یجار علیہ, اور یہی اللہ تعالی یجیر, وہ پناہ دے دیتا ہے جس کو وہ چاہے, شیلٹر دے دیتا ہے. یجیر کا معنی شیلٹر دینا, پناہ دینا. ولا یجار علیہ, اور اس کے مقابلے میں کسی کو بھی پناہ نہیں دی جا سکتی. اگر کوئی اللہ کو مطلوب ہے, وانٹڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالی, سو یو کین ناٹ ہائیڈ اینڈ کنسیل دیم ایون ان دی ماؤنٹینز دیئر ان افغانستان. صحیح, کیونکہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسی جگہ ہے نہیں جو اس کے اپروچ سے باہر ہے. وہ کوئی آپ کو ریکویسٹ تھوڑا کرے گا کہ ہی از وانٹڈ, ہی مسٹ بی ہینڈڈ اوور ٹو. اس باقی بات تو آپ کو ذہن میں آ گئی. ہاں, وہ وہ یجیرو, آئی ایم گیونگ دی سیم ایگزامپل اونلی ٹو میک انڈرسٹینڈ, کہ لا یجارو علیہ کا معنی کیا ہے, کہ کوئی ایسی جگہ نہیں, کوئی ایسی جگہ نہیں جسے آپ اللہ کے وانٹڈ کے لیے سینچوری قرار دیں, کہ یہ ایسی سینچوری ہے کہ وہاں پہ وہ آدمی محفوظ رہے گا, اللہ بھی ہاتھ نہیں ڈال سکے گا. اللہ کریم نے فرمایا دیر از نو اینی سچ پلیس. وہ یجیرو, اور یہی اللہ تعالی شیلٹر دے دیتا ہے جس کو وہ چاہے, ولا یجار علی, اور اس کے مقابلے میں کسی کو بھی شیلٹر نہیں دیا جا سکتا. ان کنتم تعلمون, اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں, سیقولون, تو یہ لوگ کہیں گے للہ, یہ بادشاہی بھی اللہ کی ہے, کل, تو آپ انہیں کہہ دیجئے فانا تسحرون, یہ کہاں سے آپ کو جادو کا اثر ہو رہا ہے؟ کیا جب یہ ساری چیزیں اللہ کے کنٹرول میں, تو پھر آپ لوگوں کے یہ نفسیاتی پرابلم میرے میسج کے متعلق کیوں ہے؟ پھر تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو کسی نے وہ کیا ہپنٹائز کر دیا. فانا تو سرون, ویئر فرام یو ہیو بین ہیپنٹائزڈ, کہاں سے آپ کو ہیپنٹائز کیا گیا ہے کہ مجھے نہیں مان رہے؟ فانا تو سرون, بل اتے نام بالحق, بلکہ لے آئے ہم ان, اتے نام بالحق, آ گئے ہم ان کے پاس بالحق, حق میسج کے ساتھ, وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور یہ مشرکین یہ جھوٹ بولنے والے ہیں, مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ, نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی بھی بچہ, مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ, نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مِن وَلَدٍ کوئی بھی بچہ, وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ, اور نہیں اللہ کے ساتھ مِن إِلَٰهٍ کوئی بھی شریک, وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ, اور نہیں اللہ کے ہاں کوئی بھی معبود و شریک, ذَلَّذَا بَكُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ, اگر ہوتا تو ذَلَّذَا بَكُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ, اگر اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہوتا, ذَلَّذَا بَكُلُّ إِلَٰهٍ, تو لے جاتا ہر ایک خدا, بِمَا خَلَقَ, اپنے حصے کے مخلوق کو, وَلَغَلَا بَعْضٌ وَلَا بَعْضٍ, اور وہ برتری حاصل کر جاتے ایک خدا دوسرے کے اوپر, سبحان اللہ عمّا یصفون. اب اسے کہتے ہیں عقلی دلیل توحید کے لیے کہ اللہ کے ساتھ خدائی میں کوئی شریک نہیں, بیکاز وٹ از دی ویری کلیئر کٹ ڈیفینیشن آف خدائی, کہ وہ جس میں کریشن کی صفت ہو. کہ خدا کی سب سے پہلی صفت کیا ہونی چاہیے؟ تو خدا کی شریک کی بھی صفت ہونی چاہیے. اب اگر یہ صفت کسی دوسرے میں ہوتی کہ وہ بھی کریشن کر جاتا ہے, تو اٹ مینس کہ وہ اپنے مخلوق کو بھی خود کنٹرول کرتا ہے. یعنی ہر ایک خالق اپنے حصے کی مخلوق کو خود کنٹرول کرتا ہے. بات ذہن میں آ رہی کہ نہیں؟ اور جب ہر ایک آدمی اپنے حصے کے مخلوق کا خود کنٹرولر ہوتا, تو پھر طبیعتوں کا تقاضا یہ ہے, وہ فارسی میں ایک ضرب المثل ہے, فارسی میں ایک ضرب المثل ہے کہ دو فقیرے در گلی میں مے گنجن, ولیکن دو بادشاہے در عقلی میں نہ مے گنجن. فارسی کا بڑا مشہور مقولہ ہے, یہ آپ اپنے پاس لکھ کے, جو صاحب کو فارسی تھوڑی بہت آتی کہ نہیں؟ ہاں, کہ دو بادشاہے, ہاں, دو فقیرے در گلی میں میگنجن کہ دو ملنگ ایک گدڑی میں سو سکتے ہیں. دو ملنگ جانتے ہیں ملنگ؟ پاکستانی ہندوستانیوں کو تو جاننا چاہیے کیونکہ وہاں کی اسپیسیفک اور اسپیشل قسم کی کریشن ہے، وہاں کی اسپیشل مخلوق ملنگ. ہاں نہیں وہ گدڑی اپنے اوپر اور چرس کا چٹا دیتے ہوئے اور چمٹا بجاتے ہوئے مولا علی او شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا. اور ہمیں پتا ہے کہ اس کا کشتی غرق ہے، بیڑا غرق ہے اس کو، نماز نہیں کیا صحیح. اور لوگ بھی اس سے آ کے ملنگ کے پاس جاتے ہیں. بھائی ملنگ کے پاس کیا کرے؟ کتیاں والی سرکار. وہ ملنگ جب مر جاتا ہے پھر لوگ کہتے ہیں کتیاں والی سرکار، یہ کووں والی سرکار، یہ بلیاں والی سرکار صحیح. اور کہتے ہیں نانگا بابا اور ڈنڈے والی سرکار، ڈانڈے کھڑے رہتے ہیں ڈنڈے والی سرکار. استغفر اللہ العظیم الذی لا، پتہ نہیں انسانوں کا عقل کام کیوں نہیں کر رہا. فاروق صاحب انسانوں کا عقل کام. اللہ کریم نے مہربانی فرمائی کہ ہمیں مسلمان بنایا، محمد کا امتی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا ہوا کہ علماء دیوبند کا پیروکار بنا دیا. علماء دیوبند کا پیروکار بنا پتہ نہیں، ورنہ ہم بھی کسی ملنگ ملنگ کے پیچھے پڑ جاتے مسلمان ہونے کے باوجود. شیخ مرحوم نے فرمایا کہ کہتے ہیں کہ ارے جی آپ کون صاحب ہوتے ہیں گدڑی پہنے ہوئے، چمٹا بجاتے ہوئے، چرس کا چٹا لیتے ہوئے اور نماز نہ پڑھتے ہوئے، کوئی کلی اور استنشاق نہ کرتے ہوئے، جب سے ماں نے آپ کو 40 دن کا غسل دے دیا ہے، پھر مرنے کے بعد ایک غسل اور کرو گے، یہ کون صاحب آپ ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم حضور کے دیوانے ہیں. کیا ہیں؟ حضور کے دیوانے ہیں. تو شیخ مرحوم نے فرمایا کہ بھائی حضور کو دیوانوں کی کوئی ضرورت نہیں، حضور کو فرزانوں کی ضرورت. دیوانوں سے تو دنیا بھری ہوئی تھی، ابو جہل سے بڑا دیوانہ کوئی اور تھا؟ صحیح. تو شیخ نے فرمایا دیوانے تو وہاں تے پھرتے رہتے تھے، صحیح. حضور نے آ کے دیوانوں کو فرزانہ بنا دیا، پاگلوں کو عقل مند بنا دیا. پاگل تبھی تو حضرت عمر نے کہہ دیا کہ کانت عندنا عقول ولکن لم تکن ہدایہ. اللہ کے نبی ہمارے عقل کیوں نہیں تھے؟ عقل تو تھے لیکن عقل پر پردہ پڑ چکا تھا. عقل پر. وہ اکبر نے بڑی عجیب بات کہی. اکبر تو بڑے عجیب آدمی تھے. آپ یہ کلیات اکبر لے لیں جاوید صاحب، آپ تو بازوق آدمی ہیں، تو کلیات اکبر منگوائیں. صحیح. وہ بڑے بازوق باتیں کرتا ہے. تو اکبر نے کہہ دیا کہ بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیویاں، بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیویاں، اکبر شرم کے مارے زمین میں گڑ گیا. اکبر شرم کے مارے زمین میں گڑ گیا اور پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ کدھر گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ کہاں گیا، تو کہنے لگے کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. کہ وہ پردہ مردوں کے عقل پہ پڑ چکا ہے. پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ کدھر گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. تو لوگوں کی عقل پر پردے پڑ چکے ہیں. لوگوں کی عقل پر، کیونکہ انسان سب کچھ کر سکتا ہے، رواج کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل کام ہے. رواج بھی جو کلچر ڈائمنٹ ہوتا ہے، ہم کر سکتے ہیں یا مقابلہ؟ صحیح. ہم جب اپنے گھر میں بھی کہتے ہیں تو پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں. صحیح. اس لیے کہ کلچر ڈائمنٹ، ذہن میں بات نہیں آتی. ذہن میں یعنی آپ کہیں گے دین کی بات، وہ آپ کو 200 خواتین کا مثال دے دیں گے. وہ فلاں کی بیوی تو اس طرح آتی ہے، اور فلاں کی بھی بھائی میں فلاں کی بیوی کی بات نہیں کر رہا، میں حضور کی بات کر رہا ہوں. میں فلاں کی بیوی کی بات نہیں کر رہا، میں خدا کی بات کر رہا ہوں. صحیح. تو یہ کیوں اس طرح استدلال اور پلی لی جاتی ہے؟ اس کی وجہ ہے ڈامیننٹ کلچر. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ اس کی وجہ ہے ڈامیننٹ. تو تبھی تو علماء نے کہہ دیا کہ نقل اور وحی کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اس لیے کہ عقل وہ ہار جاتا ہے رواج کے مقابلے میں. وہ ہار جاتا ہے رواج کے مقابلے میں، نہیں مقابلہ کر سکتا. رواج کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل کام ہے. چگل بسیار شود، چگل بسیار شود فیلاں بلغز. فارسی میں ایک مقولہ ہے کہ چگل بسیار شود فیلاں بلغز، جب کیچڑ زیادہ ہو جاتے تو ہاتھی بھی پھسل جاتے اس میں. صحیح. کتنا پیارا جملہ کہہ دیا. جیسے فارسی کے علماء کمال کرتے ہیں، چگل بسیار شود فیلاں بلغز. لکھیں اپنے پاس، یہ روزمرہ کا معمول ہے ہمارے اور آپ کا، سب کا. اب دیکھیے باقر نے سفیر کو کاغذ اور قلم تما دیا کہ آپ بھی لکھیں کیونکہ سارے پیسے چکے ہیں. پتہ نہیں وہاں میں اس دن باقر اور میں گیا وہاں اس کے توکل کے پاس, توکل نے نیا وہ کھولا ہے نا ریسٹورینٹ, تو وہاں کھانے گئے ہم, تو یہ آپ کی بڑی تعریفیں کر رہا تھا, پتہ نہیں آپ نے اس کو کیا کچھ دیا ہے. اس نے کہا یہ وہاں میں مجھے بڑے پسند ہیں. ابھی شروع کریں گے. متخذ اللہ من ولد سجل بے سیار شود لکھ لیا آپ نے فیلان بلغزن. متخذ اللہ من ولد نہیں بنایا اللہ نے اپنے لیے کوئی بچہ, وما کان معہ من الہ اور نہیں اللہ کے ساتھ مل الہ کوئی بھی شریک, اذن اگر ہوتا, اذن اگر ہوتا تو اسی وقت لذاب کل الہ بما خلقا, لذاب کل الہ جدا کر دیتا ہر ایک الہ بما خلقا اپنے حصے کی مخلوق کو, جدا کر دیتا ہر ایک خدا اپنے حصے کی مخلوق کو, کیونکہ شریک نہیں رہا جا سکتا. شریک دو بادشاہ ایک ملک میں شریک نہیں رہ سکتے, بے نظیر اور نواز شریف نہیں رہ سکتے, صحیح, ایک کا بیڑا غرق کروانا ہے, صحیح, کیونکہ ان کی ساری تک دو توانائی اس پہ خرچ ہو جاتی ہے, جو بھی حکومت میں ہے کہ دوسرے کا بیڑا کس طرح غرق کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مفادات کا ٹسل ہے آپس میں. ٹسل ہے کس چیز کا؟ اس لیے تھرڈ پارٹی چاہیے, تھرڈ پارٹی آئی بڑی اچھی ہے تاکہ دونوں کو کچھ ہو جائے, لگائے اچھی بات ہوگی. تو اس لیے فارسی والے مقولے میں کہا گیا کہ دو فقیرے در گلی میں, گلیم گدڑی کو کہتے ہیں, دو فقیرے در گلی میں گنجن, دو ملنگ ایک گدڑی میں سو سکتے ہیں, وہ سوتے رہتے ہیں, بلکہ دو بادشاہ در اقلی میں نہ میں گنجن, لیکن ایک سٹیٹ میں دو بادشاہ نہیں آ سکتے, ہو نہیں سکتے, دو بادشاہ نہیں ہو سکتے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک بادشاہ ہے دوسرا ولی عہد, دوسرا کراؤن پرنس ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتے کہ یہ بادشاہ ہے اور یہ بھی بادشاہ ہے, نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں, خطرناک ہوتا زمانے پر. نہیں اللہ میں ایسی باتیں نہیں کرتا. ایسا تو استاد امام دین کر سکتا ہے. نہیں وہ استاد امام دین کو سن چکے تھے آپ؟ استاد امام دین کو نہیں سنا؟ پنجاب کا جو شاعر ہے گجرات کا رہتا, استاد امام دین تو بڑا مشہور ہے کہ تو کوٹے پہ چڑھ امام دینا, تیری ماں نے پکائے مٹر امام دینا. وما کان معہ من الہ اور نہیں اللہ کے ساتھ من الہ کوئی معبود, اذ لذاب کل الہ. وہ تو تھا غریب آدمی, تو ایک بار لوگوں نے اس کو احترام دے دیا, اس کی سالگرہ منا رہے تھے, تو اسے ایک کلی بگی پر سوار کر چکے تھے, صحیح, اور گجرات میں منادی کرائی گئی تو استاد امام دین کی سالگرہ منا, پھر بوڑھے تھے تو لوگ پیار کے حوالے سے پتاسے کہتے ہیں آپ, وہ جو میٹھے بنے ہوتے ہیں پتاسے اور مونگ پلی اور یہ چیزیں اس پر نچھاور کرتے ہیں, صحیح, تو وہ تو بوڑھے آدمی تھے, صحیح, تو اس نے اس طرح جھولی پہ لی تھی, وہ لوگ سالگرہ منا رہے تھے, وہ ساری چیزیں ان کے جھولی میں آ کر وہ اس سے اپنی غربت کا خاتمہ کروا رہے تھے, بدبختو مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں تھی. اِذَا لَذَابَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ, اسی وقت لذاب جدا کر دیتے کلو الہ ہر معبود, بما خلقا اپنے سے کے مخلوق کو, وَلَغَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, اور غلبہ حاصل کر دیتے وہ ایک دوسرے پر, یا ایک غالب آ جاتا یا دوسرا. اب اللہ کریم نے عقلی انداز سے ہمارے دل میں اور قلب و دماغ میں توحید کا تصور دے دیا کہ دو خدا ہو نہیں سکتے, اس لیے کہ خدا کا تصور ہے خالق ہونا, تو اگر دو خالق ہوتے تو اپنے اپنے حصے کی مخلوق کو جدا کر دیتے. صحیح. اٹ مین کہ ایک خدا وہ اپنے حصے کی رعیت رکھتا ہے, دوسرا خدا, وہ دونوں ایک ساتھ رہ نہیں سکتے, انہوں نے اپنے دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے, ایک دوسرے پہ پوچھکشی کرنی ہے. جب پوچھکشی کر جاتے تو یا ایک غالب ہو جاتا یا دوسرا غالب ہو جاتا. جو غالب ہوتا وہ خدا رہتا, جو مغلوب ہوتا وہ ختم ہو جاتا. انجام اور نتیجہ پھر توحید کا ہوتا کہ خدا ایک ہی رہتا. مزید میں آ رہی ہے, یہ اللہ کریم نے بالکل لاجک سے سمجھا. وَلَا بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ سبحان اللہ عما یصفون. اور پاکی ہے اور گلوری ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ان تصورات سے جو لوگ اس کے لیے بیان کرتے رہتے ہیں. عالم الغیب والشہادہ, اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہڈن چیزوں کا, سیکرٹ چیزوں کا, والشہادت اور آشکارا چیزوں کا. فتعالی عما یشرکون, اور بڑے مرتبے کا مالک اللہ تعالیٰ, فتعالی بہت ہی اعلی اور برتر عما ان تصورات سے یشرکون, جو اللہ کے ساتھ ہی لوگ شریک کرواتے ہیں. قل آپ کے دیجئے رب اور میرے پروردگار, اما ترینی, اگر آپ مجھے مشاہدہ کرواتے ہیں, ما اس عذاب کا, توعدونا, جو ان سے وعدہ کرتے ہیں, یا جو ان سے یوعدونا, جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. رب تو میرے پروردگار, فلا تجعلنی مع القوم الظالمین, مجھے ان ظالموں کا ساتھی بنا کے ہلاک نہ کیجئے. خدا بندہ, اگر آپ مجھے عذاب کا مشاہدہ کروانا چاہتے ہیں کہ عذاب کیسی ہوتی ہے, تو اسی وقت مجھے بچائے. رب فلا تجعلنی, خداوندا تو مجھے نہ بنائیے, فی القوم الظالمین, ساتھ قوم ظالموں کا. وانا غلا ان نریک ما نعدهم, اور تاکید ہم اس بات پر کہ ہم آپ کو مشاہدہ کروا دیں, ما اس عذاب کا, نعدهم, جو ان سے وعدہ کرتے ہیں, لقادرون, اس پر ہم قدرت رکھتے ہیں. ادفع باللتی هی احسن السیئہ. اب یہ لوگ آپ کو ٹارچر کرتے رہتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ حسن معاملہ کا سلوک کیا کریں. آپ حسن معاملہ کا سلوک کیا کریں, مینز آپ ریٹالیٹ ان دا سیم ٹون نہ کیا کریں, ادروائز دعوت کا راستہ رک جائے گا. دعوت کا راستہ رک جائے گا. یہ جماعت کے دعوت کا راستہ پوری دنیا میں پھیلا کیوں؟ یہ جو بنیادی بات ہے جسے لوگ بزدلی کہتے ہیں, یہ بزدلی نہیں, حکمت عمل ہے. اگر یہ چڑھ جاتے وہاں گرین پگڑیوں والے کے ساتھ, یہ ملنگوں کے ساتھ وہاں اگر چھڑ جاتے ہیں تو نہیں چھوڑتے, تو کب کا ان کا پروگرام رک جاتا. نہیں, ان کو تو تپڑ بھی مارا جاتا ہے. تو امیر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی دعا کرو, استغفر اللہ کا ورد کرو, 41 بار سارے دوست استغفر اللہ پڑھیں کہ خداوند ہماری گناہ کو معاف فرما, ہم صحیح طریقے سے آپ کی بات ان دوستوں کے ذہن میں نہ ڈال سکے. انہوں نے مارا بھی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ خداوند ہماری گناہوں کو معاف فرما, صحیح, اس لیے کہ ہم نے آپ کی بات صحیح طریقے سے ان دوستوں کے دل میں نہیں ڈال دی. اب جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم نے مارا اور یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں, اللہ سے مغفرت مانگتے رہتے ہیں, تو بہت سارے لوگ ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. صحیح. تو یہی اگر آپ طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے کہہ دیا, آپ نے یہی طریقہ اپنانا ہے, آپ نے یہی طریقہ اپنانا ہے. وہ دوسرا طریقہ تب اپنایا جاتا ہے جب آدمی کنٹرول حاصل کر جاتا ہے. حضور نے دوسرا طریقہ تب اپنایا جب اس نے اسٹیٹ بنایا اور کنٹرول حاصل کر دیا مکمل طور پر. ہی واز چیف ایگزیکٹو اینڈ ہی واز ہیڈ آف دی جوڈیشری اینڈ ہی واز chief of the army staff and he was everything and he has a separate state there, then he challenged. صحیح. کیونکہ میں نے آپ کو بارہا بتا دیا ہے کہ کامیابی یہ مل جاتی ہے اس قوم کو جس کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں, جس کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں, وہ آئیڈیالوجی جس کے لیے وہ لڑتے ہیں, اس پر ان کا عقیدہ غیر متزلزل, جو بھی آئیڈیالوجی ہو, کیپیٹلزم ہو, امپیریلزم ہو, ڈیموکریسی ہو, ایون فاشزم ہی کیوں نہ ہو, فاشزم پر ان کا عقیدہ ہٹلر کی طرح مضبوط ہو تو وہ آگے چلتا جائے گا. صحیح. تو جو بھی آئیڈیالوجی, کمیونزم ہے, سوشلزم ہے, جو بھی ازم ہے, اسلام ہے, اسی کے لیے استقامت کہ اسی پر ان کا عقیدہ غیر متزلزل ہے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی ایک ہی نجات کی راہ ہے, یہی ایک, یعنی سوشلسٹوں کا یہ عقیدہ ہو کہ سوشلزم ہی دا اونلی وے فار اور نجات. صحیح. کمیونسٹوں کا عقیدہ ہو کہ کمیونزم از دی اونلی وے فار اور نجات. بات ذہن میں آ رہی. فاشسٹوں کا عقیدہ ہو کہ فاشزم از دی اونلی وے فار اور نجات. جو لوگ بدماشی کرتے ہیں غنڈہ گردی پر ان کا یہ عقیدہ ہو کہ غنڈہ گردی از دا اونلی وے فار سروائیول. کیا ہم کبھی سروائیو کب سروائیو کریں گے؟ جب تک بندوق چلاتے رہیں گے. دیٹ از دا اونلی وے فار اور سروائیول. تو ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ عصر کے تقاضے پر لکھے کہ عصر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قوت ان کے پاس ہو. عصر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہاں قوت ان کے پاس ہو, افرادی قوت, معاشی قوت, آرمی کی قوت یا اسلحے کی قوت, افرادی قوت, سلاحی قوت اور معاشی قوت, یہ تین چیزیں ہونی چاہیے. جب قوت کی بات ہوتی تو اس کے تھری برانچز ہیں, کیا افرادی قوت, اور دوسرا سلاحی قوت, اور تیسرا معاشی قوت. اب اگر یہ چیزیں جمع ہو جائیں قوم کامیاب ہوگا, چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. اگر اسی میں نقص آتا ہے دے ول نیور سکسیڈ, دے ول نیور سکسیڈ. پلاننگ میں تھوڑا سا فرق آ جائے ایوری تھنگ از گون. اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی حضور کی زندگی میں کہ غزوہ بدر میں دیکھیں اسلام پر صحابہ کا عقیدہ کوئی فرق تھا کہ 100% وہ مطمئن تھے کہ دیٹس دا اونلی وے فار اور نجات. اور جو پلاننگ انہوں نے جنگ کے میدان میں کر دی, جو پلاننگ انہوں نے جنگ کے میدان میں کر دی, اور وہ پلاننگ جو کر چکے تھے وہ حضور نہیں کر چکے تھے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ میں جاتے ہوئے صحابہ سے مشورہ کرتے کہ ہم نے کون سا طریقہ اپنانا ہے. بدر کے لیے اس نے مشورہ کر دیا کہ اب بدر میں تو آ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسکچ بتا دیا کہ یہاں پہ ایسا کریں گے, یہاں پہ ایسا کریں گے, یہاں پہ یہ گھوڑ سوار ہوں گے, دو گھوڑ سوار تھے, یہاں پہ یہ 70 اونٹس والے ہیں, یہ یہاں پہ کھڑے رہیں گے, پیدل فوج یہاں ہوگی, فلاں کی ڈیوٹی یہاں ہوگی, یہاں پہ فلاں ہوگا, صحیح, یہاں پہ ہمارا سامان پڑا رہے گا. تو ایک صحابی اٹھ گئے حضرت خباب بن المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس نے اس طرح پوائنٹ آف آرڈر کہہ دیا کہ جی میری رائے ایک دوسری ہے. حضور نے فرمایا فہاتی بھی آپ کی رائے کیا ہے؟ تو اس نے فرمایا میں جو جنگوں کے زمانے سے ہو کے آیا ہوں تو میری رائے یہ کہتی ہے کہ یہاں پہ یہ ہونا چاہیے, یہاں پہ یہ ہونا چاہیے. اور وہ آرگیو کرتا رہا کہ اس میں فائدہ کیا ہے, اس میں فائدہ, بجائے اس کے کہ حضور والے پلاننگ کو کنڈیم کریں. یہ کمقل انسان کی وہ ہوتی ہے, بیوقوف انسان کی شناختی ہوتی ہے کہ یہ اوروں کے پلاننگ کو تو کنڈیم کرے, خود اس کے پاس کوئی اپنا پلاننگ ہوتا ہی نہیں, خود اس کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہوتا. عقل مند انسان وہ کبھی کسی کی پلاننگ کنڈیم نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں بھی ایک پلاننگ ہے, صحیح, اگر ہم ایسا کریں تو اس میں ایک فائدہ یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, نقصانات کم ہوں گے. یہ کام ایسا کریں تو اس میں ایک فائدہ یہ ہوگا, ایک یہ ہوگا, ایک یہ ہوگا, اور نقصانات اس کے یوں کم ہوں گے, صحیح. تو آٹومیٹکلی وہ جو پہلے والا جس کے فائدے کم ہیں تو وہ سیٹسفائڈ ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے کوئی دوسرا پروگرام دے دیا. تو خباب بن المنذر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پلاننگ دے دیا, اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پلاننگ پر کوئی تقریب نہیں کی کہ جی آپ نے جو یہ کہا ہے یہاں پہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے اور یہ خطرے کی گھنٹی ہے, بھائی یو آر گوئنگ ٹو کنڈیم سم ون آر ٹو پریزنٹ سم تھنگ. تو اس نے اپنا جو اسکیچ پیش کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کنوینس ہو گئے, وہ بلکہ صحابہ بھی کنوینس ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خباب نے جو مشورہ دے دیا ہے میں اسی کو اپروو کر دیتا ہوں, صحیح. اب وہ بڑا لاجیکل قسم کا اسکیچ تھا جو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے دے دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو کر دیا, 300 صحابہ تھے 1000 کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے. کیوں؟ عقیدہ تو تھا مضبوط, پلاننگ ٹھیک ٹھاک آ گیا, وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہاں اسلحے کا صحیح استعمال ہوا, افراد کا صحیح استعمال ہو گیا, سامان کا صحیح استعمال ہوا. غزوہ احد میں صحابہ کے عقیدے میں کچھ فرق آ گیا تھا؟ وہ تو ڈے بائی ڈے دے ور انکریزنگ ان دیئر فیتھ, دے ور ڈیولپنگ دیئر فیتھ, ان کا تو عقیدہ دن بہ دن مضبوط ہوتا جا رہا تھا. نہیں, بس صرف پلاننگ میں ایک ہی پوائنٹ پر کوتاہی ہو گئی, جبل الرمات. جب الرمات والے وہ پلاننگ سے سرک گئے, اور جب پلاننگ سے سرک گئے تو جیتی ہوئی جنگ وہ ہار میں تبدیل ہو گئی, جیتی ہوئی جنگ ہار میں. وہاں تقاضا ماحول کا یہی تھا کہ وہ وہاں کھڑے رہتے چاہے میدان میں جنگ کی کیفیت کیا ہو جاتی, لیکن انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی کر دیا. اب مائنڈ اپلائی کر دیا گو کہ نیئر اللہ سبحانہ و تعالی دیور ناٹ سنر, دے نیور کمیٹڈ اینی سن, کیونکہ دیور آف دا ویو کہ وی ور ہیئر اونلی ٹو پروٹیکٹ دیم فرام اور بیک سائڈ. Now when the people of Makkah, they have run away, what for we are standing here? Our brothers, they are so much tired. They fought with them. They fought with them. And now the people of Makkah, they ran away. سو لیٹس گو ٹو سپورٹ دیم ٹو کلیکٹ دا غنیمہ اینڈ ٹو کلیکٹ دا بوٹی. صحیح کہ انہوں نے جنگ بھی کیا, ہم تو یہاں بھائی صرف پروٹیکشن کر رہے ہیں, ہم نے تو کوئی جنگ نہیں لڑی, ٹھیک ٹھاک کھڑے ہوئے ہیں, کوئی تھکاوٹ نہیں. وہ لوگ لڑے بھی اور اب وہ مال غنیمت بھی جمع کرتے رہے, وہ جٹا اٹھا کے چلو یہ کام تو ہم کر دیں. عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے امیر, حضرت عبداللہ ابن جبیر, عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے امیر تھے, اس نے کہا کہ نہیں ہم نے نہیں جانا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپریسلی اور کلیئرلی ہمیں نے کہیں کہ آپ آئیں, تبھی تک ہم نے یہ اجتہاد نہیں کرنا چاہیے. 40 صحابہ نے اجتہاد کر دیا, نیچے اتر آئے اور 10 صحابہ they were committed to the words of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم in word and spirit. جبکہ یہ لوگ اس کی معنویت کو دیکھتے رہے کہ حضور کے حکم کا تو مانا یہ تھا کہ یو پیپل مسٹ پروٹیکٹ اس فرام بیک سائڈ, ناؤ دیر از نو اینی نیڈ آف پروٹیکشن, دیر از نو اینی نیڈ آف پروٹیکشن کیونکہ لوگ بھاگ گئے ہیں تو ہم کس سے پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو 40 صحابہ نے اپنا اجتہاد کر دیا, دے وڈ بی ریوارڈڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈے آف ریزریکشن. صحیح, تو اب پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جب اس وقت مسلمان نہیں تھے تو اس نے حملہ کر دیا, ان کو بھی شہید کر دیا, ان 10 صحابہ کو. اور یہاں صحابہ جو مصروف تھے مال غنیمت جمع کرنے, مال غنیمت آپ کو تو بتا دیا تھا سارا پلاننگ, یاد ہے آپ کو مدینہ میں سارا پلاننگ کہ یہ جبل الرمات, یہاں پہ وہ صحابہ کھڑے تھے, یہاں پہ جنگ ہو رہی تھی, یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو گئے. صحیح, تو وہ پیچھے سے جو انہوں نے حملہ کر دیا, بے خبری میں جب آپ پہ حملہ کیا جاتا ہے تو پھر تو قدم اکھڑ جاتے ہیں, اور وہ قدم اکھڑ گئے اور جیتی ہوئی جنگ وہ ہار میں تبدیل ہو گئی, جیتی ہوئی جنگ وہ ہار میں تبدیل. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو برا بلا نہیں کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود دانت شہید ہو گئے, یہ چہرے کی ہڈی یہ ٹوٹ گئی, فریکچر ہو گیا, سر میں خود پنس گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے خون, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹرینچ میں گر گئے, ایک ٹرینچ میں گر گئے. 70 صحابہ شہید ہو گئے, ان کے اعضاء کاٹ دیے گئے, حضور کے اپنے سگے چچا حضرت حمزہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پرسنل گارڈ حضرت موسیٰ ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرسٹ کزن عبداللہ ابن جحش رضوان اللہ علیہ مجمعین, وہ سارے شہید ہو گئے, سارے شہید ہو گئے. اور حضور کو کتنی تکلیف ہو گئی, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی سے برے انداز سے بات نہیں کی. آپ لوگ صحیح, آپ نے پھر ایسا کیا, ہماری جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں تبدیل کر دیا. اللہ کریم نے فرما دیا کہ فبما رحمت من اللہ لنت لهم, او میرے نبی یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے, اسی کے اساس پر تو آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں, کوئی سختی کا مظاہرہ نہیں کرتے کسی سے, ورنہ ایسے حالت میں تو ساروں کا کورٹ مارشل ہو جاتا, پورے آرمی کا کورٹ مارشل ہو جاتا. ہاں, وہ جو ہمارے والے بھاگ چکے ہیں مشرقی پاکستان سے, وہ جرنیل صاحب, وہ جرنیل صاحب آج تک کتابیں لکھتا رہتا ہے اور بیانات دیتا رہتا ہے کہ یہ فلاں نے ایسا کیا اور فلاں نے ایسا کیا. ہم نے کہا بدبخت آپ جو زندہ آئے, یہ آپ کی سب سے بڑی بےغیرتی تھی, آپ کے زندہ آنے کا مقصد کیا تھا, ہماری ناک کٹوا دیا آپ نے, تاریخ میں 90,000 مسلمان سرنڈر کر جائیں, بھائی مر جائیں چلے جائیں, زندگی کی کیا ضرورت ہے آپ کی. تو وہ ابھی تک کہتا رہتا ہے فلاں, ہاں کہ فلاں مجرم ہوتا اور فلاں نے مجھے ایسا حکم دے دیا اور فلاں نے ایسا دے دیا, اور اس نے اپنی کتاب میرے کہ میرے پاس اتنا اسلحہ تھا کہ میں لڑ سکتا تھا, تو پھر کس چیز کے دیر تھی کہ بس بھائی وہ آرمی میں تو آرڈر کا مسئلہ ہوتا ہے, آرڈر آ گیا چیف آف دی آرمی اسٹاف سے کہ بس کروا دی. ہر خدا کے بندے میدان جنگ میں جو جنرل لڑتا ہے لیڈ کرتا ہے, ہی از ہولی سولی ان چارج, ہی نوز دا بیٹر واٹ شوڈ بی ڈن. صحیح, وہ اپنے چیف سے بھی کہہ رہتا ہے کہ یو شوڈ سٹ دیئر, یو آر ناٹ ان وار ڈائریکٹلی. صحیح, بازن میں آ رہے کہ نہیں سفیر, آپ کو جب ہم جہاد پر بھجوائیں گے تو اگر ہم کہیں بھی کہ ایز یو ور کیپ گوئنگ, یہ ایک جنرل رول ہے, یہ ایک جنرل رول ہے, جنرل پرنسپل, ریکگنائز پرنسپل ہے کہ بھائی میدان میں میں ہوں اور آپ پیچھے سے مجھے آرڈر دیتے رہتے ہیں, تو پھر تو وہی مسئلہ ہوگا. وہ مولانا روم والا, مولانا روم کا واقعہ جو میں نے وہ لڑائی والوں کو سنایا اور انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب نے اچھی بات کی تھی, میں نے بنسری والا قصہ وہاں سنایا تو قاری صاحب کے جو گاؤں والے ہیں وہ تو ہند کو بولتے ہیں, تو قاری صاحب عشاء کے وقت ان کے پاس گئے تھے, تو انہوں نے وہ میری تقریب پہ تبصرہ کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا قاری صاحب آج قاضی صاحب نے چنگی گل کی تھی. اچھا انہیں میرے دو گھنٹے تقریر میں صرف یہی چنگی گلی آتی. اللہ بانسری سے متاثر ہوئے. بانسری سے نہیں متاثر ہوئے, جس جہاں سے بجانا تھا تو وہاں سے متاثر ہوئے. بھجوائیں گے ان شاء اللہ. تو اسی وجہ سے اس میں ایک جنرل پرنسپل ہے. مجھے دکھائیں, مجھے دیکھیں, ایک اسلامک جورسپروڈنس کا جنرل قاعدہ جو امام بونی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ وہ یعتبر فی ھذا رأی المبتلى به, کہ اس قسم کی سچویشن میں مفتی کے فتوی کا بھی کوئی دخل نہیں ہوتا. جو آدمی ڈائریکٹ انوالو ہے, ہی از دا ہولی سولی مفتی ان دس ریگارڈ, ہی شوڈ ڈیسائڈ اپان ہز اون. امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہاں سے مفتی بھی بنا لیتے ہیں کہ یو شوڈ نو دا بیٹر, کہ آپ کے ہاں کیا کچھ ہونا چاہیے. یہ جو امام صاحب نے جو جنرل پرنسپل دے دیا رأی المبتلى به, کہ وہ آدمی جو ابتلا میں ہے اسے آپ انچارج بنا دے کہ آپ کیا اچھا سمجھتے ہیں. اگر وہ اس میں اتنی بھی سمجھ نہیں تو آپ نے وہاں بھجوایا تھا. آپ پہلے سے سوچ لیتے کہ بے وقوف کیوں, میں کیوں بھجوا رہا ہوں جس میں اتنا سوچ بھی نہیں کہ وہاں کیا کچھ کرنا چاہیے. کیوں فاروق صاحب, صحیح ہاں گولی لگنا جہاز ہی تھا, یہ جو ہمارے گاؤں کے ابھی اس کو جو نشان حیدر یہ کرگل میں مل گیا, اور دیٹ از دی فرسٹ ایور سولجر اینڈ دی فرسٹ ایور آرمی آفیسر کہ جس کے متعلق دشمن نے سفارش کی کہ اس کو نشان حیدر ملنی چاہیے, کیونکہ یہ اکیلے تنہ تنہا ہمارے ہزاروں آرمی کو بلاک کر چکے تھے اور ہمارا بیڑا غرق کروا دیا. اور جب یہ بالکل زخمی ہو گئے تھے ہم نے کہا سرنڈر کے لیے, تو انہوں نے پھر بھی گرنیڈ پھینک دیا. اس نے کہا کہ سرنڈر, نو سرنڈر فار مسلم. صحیح, ہمارے گاؤں کے تھے کرمل شیر. تو بھائی یہ کردار ہونا چاہیے. اب دیکھیے آرمی چیف وہاں گئے ہمارے گاؤں اور اس نے کہا کرمل شیر کی داستان یہ سنہرے حروف سے لکھا جائے گا, اور کرنل شیر کے نام سے میں یہاں ایک کیڈٹ کالج بنواؤں گا. مشرف گئے کہ ایک کیڈٹ کالج بنواؤں گا اور ایک آرمی ہاسپٹل. تو لوگوں نے کہہ دیا کہ جی کیڈٹ اسکول بھی ہونا چاہیے, کیڈٹ اسکول بھی ہونا چاہیے چھوٹا جو آرمی کے اندر. میں کہا یہ بھی بنا دوں گا. تو ایک آدمی کام کر دے, ایک غریب زمیندار کا بیٹھا ہے وہ, غریب عام جس طرح عام ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے موٹی زمینوں کے مالک, تو اس طرح وہ بھی تھے داڑھی والے ابتدا سے دیندار قسم کے لڑکے تھے. تو بھائی اب نام رہ گیا وہ جو دوسرا ہے جنرل ہے, وہ کتاب لکھتا ہے اپنے داغ دھونے کے لیے. صحیح, اور جہاں بھی وہ لوگ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں لاڈ تو آپ پر, لوگ کہتے ہیں یہ ہے جنرل نیازی, کہتے ہیں گیدڑ نیازی. اور ٹائیگر پھر گیدڑ بن گیا, کیونکہ بڑی دیوسی ہے کہ آدمی کافر کے سامنے سرنڈر کے لیے سائن کر دے اور اپنا پسٹل اس کے سامنے رکھ. بھائی مرے کیا خیال ہے آپ کا چھولی سے, بس جان جی دی, جان دی دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان جاتی ہو تو مال دے, آن جاتی ہو تو جان دے. اور یہاں تو ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے, غیر مسلم کے ساتھ تو لڑنا ہو جہاد میں تو ایمان کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اور تبھی تو قرآن میں کہتے کہ علیہ جعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیل, مسلمان کافروں کو اپنے اوپر یہ تسلط کم از کم نہ دیں. جہاد کے بغیر ہی انہیں اپنے ادفع باللتی, آپ دفاع کر دے باللتی اس طریقے سے, یا سنو جو بہتر طریقہ ہے, السیئتا برے طریقے کو. آپ برے طریقے کو ریٹالیٹ ان دا سیم سینس نہ کریں, اس سے اچھا طریقہ کہ وہ برائی بھی ختم ہو اور آپ کا انداز بھی برا نہ ہو. نحن اعلم بما یصفون, ہم جانتے ہیں وہ چیز جو کہتے رہتے ہیں. وقل رب, اور آپ کہہ دیجئے او میرے پروردگار, اعوذ بک, اعوذ بک من حمزات الشیاطین، میں پناہ مانگتا اعوذ بک من حمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. یہ گھر میں بچہ ہو نا، چھوٹا بچہ دودھ پینے والا یا تین چار سال والا، اور وہ روتا رہتا ہو، تو یہ دو آیتیں پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس کے چہرے کو اس طرح چھڑکاؤ دے دیں اور اس کو پھلائیں. دو آیت، رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. صحیح. اور یہ دو آیتیں آپ لکھ کر کسی پلاسٹک میں بند کر کے، کسی پلاسٹک میں بند کر کے اپنے والٹ میں رکھا کریں، والٹ میں رکھا کریں، بچے کے گلے میں لٹکائیں یا جہاں بھی لٹکائیں، رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. والٹ میں رکھیں، رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین، او میرے پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں آپ کا، من حمزات الشیاطین شیطان کے وسوسوں سے، واعوذ بک رب اور میں پناہ مانگتا ہوں آپ کا، او میرے پروردگار، ان یحضرونی کہ وہ میرے پاس حاضر ہو جائیں اور مجھے چھیڑتے رہیں، حتی اذا جا احدہم الموت تا آ کے، حتی اذا جا احدہم الموت تا آ کے آ جائے ان میں سے ایک کے پاس موت، قال رب تو وہ کہتا رہے گا او میرے پروردگار، ارجعونی واپس لوٹاؤ مجھے دنیا میں، حتی اذا جا، اس حتی کو ہم کہتے ہیں غایا، حتی کو ہم کیا کہتے ہیں غایا، حتی کا معنی ہے انٹل، یا حتی کا معنی ہے ٹل، ٹی آئی ایل ایل یا یو این ٹی آئی ایل ایل، تو ٹل اور انٹل تبھی استعمال ہوتے ہیں جب اس سے پہلے کوئی بات ہو جاتی ہے. وہ یہ بات کہتا رہا تا آنکھے، صحیح، وہ یہ کام کرتا رہا تا آنکھے، میں چلتا رہا چلتا رہا حتیٰ کہ میں فلاں جگہ پہنچ گیا. اب یہاں حتیٰ کے لیے وہ پہلے والا جملہ کہیں معلوم نہیں کہ یہ حتیٰ اللہ کریم ٹل اور انٹل کس لیے کہہ رہا ہے، تو یہاں عبارت میں ادماج ہے. ادماج کا معنی کہ دیئر از اے اسپیسیفک ہڈن سینٹینس ہیئر، یہاں پہ ایک جملہ ہے وہ پڑا ہوا ہے، وہ معلوم ہوتا ہے کانٹیکسٹ سے، تو وہ جملہ ہم نکال لیتے ہیں کہ الان فی غفلت حتی اذا جاء یکونون فی غفلت حتی اذا جاء، یہ لوگ ہوں گے غفلت میں، کس وقت تک؟ تا آنکھیں، یکونون فی غفلت، قاری صاحب اپنے قرآن میں لکھ کے وہاں، یکونون فی غفلت حتی اذا جاء، یکونون فی غفلت، یہ ہوں گے غفلت میں، حتی اذا جاء تا آ کے آ جائے ان میں سے کے پاس اس کی موت، قال تو وہ کہتا رہے گا رب او میرے پروردگار، ارجعونی ارجعونی واپس لوٹائے مجھے، ارجعونی واپس لوٹائے مجھے، لعلی ارم عمل صالحا تاکہ میں عمل کر دوں صالح، فیما ترکتو فیما ترکتو بدل ما ترکتو، فیما ترکتو بدل ما ترکتو، تاکہ میں عمل صالح کروں، انسٹیڈ وٹ آئی ہیو لیفٹ دیئر، انسٹیڈ وٹ آئی ہیو لیفٹ دیئر مینس دی ورسٹ ٹائپ آف اعمال وچ آئی ہیو ڈن، انسٹیڈ دیز اعمال آئی ول ڈو دا گڈ، لعلی عمل صالحا تاکہ میں عمل کروں صالح، فیما ترکتو ان اعمال کے بدل میں جو میں پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں، کلا، یہ اللہ کا جواب ہے، نو نیو، کلا کبھی نہیں، انہا کلمت ہوا قائلہا، اس کا معنی یہ جس طرح ہم کہتے ہیں ہاں یہ آپ کی منہ کی باتیں ہیں، یہ آپ کی منہ کی باتیں، یعنی منہ کی باتیں مینس کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اللہ کریم نے بھی کہہ دیا لوگوں کی منہ کی باتیں ہیں، اس کا کوئی اثر اللہ پہ نہیں پڑتا کہ اللہ ان کے سوال کو منظور کر کے واپس ایک بار بھجوا دے گا. انہا کلمت، یہ کلمہ ہے، ہوا قائلہا کہ وہ اس کا کہنے والا ہے، ہیونگ نو اینی افیکٹ، اس کا کوئی اثر ہے نہیں، انہا کلمت، یہ ارجعونی ایک کلمہ ہے، ہوا قائلہا کہ وہ اس کا کہنے والا ہے، ومن ورائم برزخ اور ان کے پیچھے برزخ الی یوم یبعثون، برزخ برزخ کا معنی ہوتا ہے ایک فاصل کا, کس چیز کا؟ فاصل. کس چیز کا؟ فاصل کا. وَمِن وَرَائِهِمْ, اور ان کے آگے برزخ ایک فاصلہ ہے, اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اس دن تک جب انہیں پھر زندہ کیا جائے گا. تو یہ برزخ وہ زمانہ ہے جو موت اور قیامت کے درمیان گزرتا رہتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں عالم برزخ. کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ. برزخ اصل میں ہوتا ہے فاصل, جس طرح اللہ کریم نے فرمایا کہ ھٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَھٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. اللہ کریم فرماتے ہیں اب دنیا بھر میں نہیں دیکھتے کہ ایک دریا وہ ہوتا ہے جس کے پانی کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی اور دوسرا وہ ہوتا ہے جس کی ڈینسٹی کم ہوتی ہے. ایک کو کہتے ہیں عَذْبٌ فُرَات, صاف ڈرنکنگ واٹر کا دریا, اور دوسرا ہوتا ہے شور, دریائے شور, جس میں نمک زیادہ ہوتا ہے تو اس کی ڈینسٹی بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا, میں نے ان دونوں کے درمیان برزخ بنا دیا ہے. تو برزخ کا معنی کہ فاصل بنا دیا ہے. ڈینسٹی والا واٹر ایک طرف جاتا ہے اور وہ سافٹ واٹر وہ دوسری طرف, بڑی مدت گزر کے کہیں ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے. تو برزخ کا معنی فاصل. وَمِن وَرَائِهِمْ, اور ان کے آگے برزخ ایک فاصل ہے یعنی وقت ہے, اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اس دن تک جب ان کو اٹھا کے زندہ کیا جائے گا. فَيْضَانُ فِي خَفِ السُّورِ, جب پونکا جائے گا فِسُّورِ, ٹرمپٹ کے اندر, لاؤڈ سپیکر کے اندر. فَيْضَانُ فِي خَفِ السُّورِ فَلَا نَصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, کوئی نصب حسب کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی ان کے درمیان. یومئذٍ, اسی دن, وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, اور نہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ سکیں گے. میں نہیں پوچھ سکوں گا جاوید صاحب سے کہ آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, صحیح, کہ آپ پشتون ہیں, پنجابی ہیں, سندھی ہیں کہ بلوچی ہیں, انڈین ہے کہ پاکستانی ہے. ولا يتساءلون, اللہ کریم فرماتے ہیں وہاں پہ سارے اللہ کے بندے اور اللہ کے سامنے کڑے ہیں, وہاں سارے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے سامنے کڑے ہیں, اور میں نے عقیدے اور عمل کے حوالے سے ساروں کو ٹریٹ کرنا ہے. فلا انصاب بینہم یومئذ ولا يتساءلون, نہ وہاں نصب حسب کا مسئلہ ہوگا اور نہ ان سے پوچھا جائے گا. فمن ثقلت موازینہ, بس وہ ثقلت موازین, جن کے اعمال صالحہ بھاری ہو گئے, یعنی کریڈٹ زیادہ ہو گیا, ان کا کریڈٹ زیادہ. لیکن پتہ نہیں یہاں پہ کریڈٹ کا کوئی اور تصور ہے, اللہ کے ہاں کریڈٹ کا کوئی اور تصور ہے. میں مدتوں یہ سمجھتا رہا کہ کریڈٹ کا معنی یہ ہوگا کہ آدمی کے پاس $2,000-3,000 ہوں, صحیح, اور اس کے اوپر کوئی لون مون نہ ہو, بلکہ کبھی لون لیا نہ ہو. بعد میں کسی نے مجھے بتایا کہ نہیں, کریڈٹ کو کہتے کہ آپ نے کریڈٹ کارڈ کتنا استعمال کر دیا ہے, لون کتنا لیتے رہتے ہیں. لو, میں نے کہا کہ اچھا, میں تو اس کو کمال سمجھتا تھا کہ بھائی میں نے کبھی ایک پیسہ بھی لون نہیں لیا تو میرا کریڈٹ. اس نے کہا آپ کا کوئی کریڈٹ ہے ہی نہیں, بیڈ کریڈٹ ہے, صحیح, اور سفیر نے بیڑا غرق کروا دیا تو ہز کریڈٹ از ویری گڈ, کیونکہ بہت سارا لون لیا ہے. فار ایگزامپل, تو اللہ کریڈٹ کا اصل مطلب جو آپ نے فرمایا وہی ہے, کریڈٹ, کریڈیبلٹی, مطلب کہ آپ کی کتنی وقت ہے, کریڈٹ کیا ہے آپ کا, اس سے پھر وہ کر کے تو آپ کا لون گرانٹ کرتے ہیں. اچھا, اور میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ کی کریڈیبلٹی کتنی ہے, یا آپ کی آمدنی اتنی ہے, یا آپ اتنے کفایت شعار ہیں کہ اپنے آمدنی کے اندر رہتے ہیں, کبھی قرضہ لیتے نہیں. 100% تو کریڈٹ یہ ہونا چاہیے, صحیح, کیونکہ آپ کا کریڈٹ کتنا ہے, کریڈیبلٹی کتنی ہے, اس پہ آپ کو پھر لون ملتا ہے. سبحان اللہ, وہ تو آپ انڈر ڈیٹ پھر جب جاتے ہیں نا, کریڈٹ نہیں وہ رہتا, وہ ڈیٹ چلا جاتا ہے. فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, بس وہ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کے صالح اعمال باری ہو گئے, یعنی کریڈٹ زیادہ ہو گیا. فَأُولَئِكَ, یہ لوگ, هُمُ الْمُفْلِحُونَ, وہ کامیابی پانے والے ہیں. وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جس کے سارے اعمال کم ہو گئے یا ہوئے نہیں, کم ہو گئے اور یا ہوئے نہیں. اب دیکھیے یہاں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہاں پہ جو تولا جاتا ہے یا وزن کیا جاتا ہے صالح اعمال کا, برے اعمال کو اللہ کریم پلے میں ڈالتا ہی نہیں, برے اعمال کو پلے میں اس لیے ذکر ہوتا ہے. فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کے موازین بھاری ہو گئے, اور پیچھے کہا وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, جس کے موازین ہلکے ہو گئے, جس کے موازین ہلکے. تو اٹ مین کے اعتبار وہاں صرف صالح اعمال کا ہے, برے اعمال کا تو یہ ہوتا ہے پاکستان میں ایک کاتا رجسٹر, اسے کہتے ہیں کہ کاتا رجسٹر, تو اس کے رائٹ پیج پر ہوتا ہے آمدن, اور لیفٹ والا جو پیج ہوتا ہے اس پر ہوتا ہے خرچ. تو یہ آمدن اور یہ خرچ. اب آمدنی کتنی ہے؟ 10,000. خرچہ کتنا ہو گیا؟ 9,000. تو یہاں پہ کریڈٹ نکلا 1,000. تو یہ اگلے صفحے والے آمدن پر چلا جائے گا کہ کریڈٹ فرام دی لاسٹ پیج 1,000, پھر آمدن, پھر یہاں خرچ. تو اللہ کے ہاں بھی اس طرح کا کاتا ہے کہ آپ کا جو برے اعمال ہیں وہ آپ کے صالح اعمال سے منہا کر دیتے ہیں کہ آپ کریڈٹ کتنا بنتا ہے, کریڈٹ کتنا بنتا ہے. تو آپ نے فار ایگزامپل کمائے ہیں $1,000 اور خرچ کیے ہیں $10,000, خرچ کیے ہیں $2,000, تو آپ $9,000 ڈیبٹ میں چلے گئے. یہ امریکن سٹائل. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میرے ہائی امریکن سٹائل والے سارے تباہ برباد ہیں. جن کا امریکن سٹائل والا کریڈٹ ہے تو ان کا بیڑا غرق. اسے کہتے ہیں خفت موازین. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ, یہ وہ لوگ ہیں, خسروا انفسهم, جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا ہے. فی جہنم خالدون, وہ جہنم میں ہوں گے. ایور لاسٹنگ تلفح وجوہم النار, تلفح مینس تحرک, جلاتا رہے گا. تلفح وجوہم النار, جلاتا رہے گا ان کے چہروں کو آگ. وہم فیہا کالحون, اور وہ اسی میں رہتے رہیں گے بدصورت, کیونکہ جو جل جائے اس کی تو صورت بگڑ جاتی ہے. الم تکن آیات تتلا علیکم, فرشتے انہیں کہیں گے الم تکن آیات, کیا نہیں تھے میرے آیات تتلا علیکم جو پڑھے جاتے تھے آپ لوگوں کے سامنے. فکنتم بیا تکذبون, اور آپ لوگ انہیں آیات کو جھٹلاتے رہتے. قالو, کہ جائیں گے ربنا, او ہمارے رب, غلبت علینا شقوتنا, غلبت علینا شقوتنا, غلبہ کر چکے تھے ہمارے اوپر شقوتنا, ہماری بدبختی, ہمارے بیڈ لک نے ہمیں جکڑ رکھا تھا. غلبت علینا شقوتنا, غلبہ کر چکا تھا ہمارے اوپر ہمارے بدبختے. وکنا قوما ضالین, اور تے ہم ایک گروہ گمراہ. ربنا, او ہمارے رب, اخرجنا منا, میں نکالے اس جہنم سے. فإن عدنا, اگر ہم واپس لوٹ گئے کفر کو. فإنا ظالمون, تو ہم یقیناً ظالم ہوں گے. لیکن ایک بار تو ہمیں نکالیں, ایک بار نکالیں. قال, اللہ کہے گا, اخسو فیہا, واپس ہو جاؤ. اور اخسا, یہ وہ کلمہ ہے جو کتے کو کہا جاتا ہے. اخسا وہ کلمہ, در در, ہم پشتوں میں کہتے ہیں کرے. تو یہ اخسا, اس کا معنی یہ کہ دوزخ میں رہنے والے اللہ کے نزدیک کتے کی معنی تھی. تو اللہ نے وہ کتے والا کلمہ استعمال کر دیا کہ اخسا در. قال اخسو فیا, اللہ کریم کہے گا, اخسو فیا در, جہنم میں. ولا تکلمونی, میرے ساتھ بات کرنے کی جرت نہ کرو. انہو کان فریق من عبادی, تحقیق تے دنیا میں گروہ میرے بندوں کا. یقولون, جو کہتے رہے, ربنا آمنا, ہمارے رب, ہم ایمان لا چکے ہیں. فاغفر لنا, ہماری مغفرت فرما. ورحمنا, ہمارے اوپر رحم فرما. وانت خیر الراحمین, اور آپ بہتر رحم کرنے والے ہیں. فاتخذتمون سخرياً, فاتخذتمون سخرياً, بنا دیا تھا آپ لوگوں نے ان مسلمانوں کو. سخرياً مسخرہ, ڈراما, آپ ان کے مسخرے اڑاتے رہے. حتی انسوکم ذکرے, تا آ کے انہی لوگوں کے مسخرے اڑانے نے آپ کو میرے ذکر سے غافل کر دیا تھا. آپ کا کوئی دوسرا جاپتا نہیں سرائے اس کے کہ مسلمانوں کے مسخرے اڑائے. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ, اور آپ لوگ ان کی ہنسی اڑاتے رہے. اِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا, میں آج ان کو اچھا بدلہ دے چکا ہوں. بِمَا صَبَرُوا, ان کے استقامت کی وجہ سے کہ وہ آپ لوگوں کے مسخرے کو بھی برداشت کرتے رہے. اَنَّهُمُ الْفَائِزُونَ, اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. قالا, اللہ کریم کہے گا, کم لبستم فی الارض, آپ لوگوں نے کتنی مدت گزاری زمین کے اندر. عدد سنینا, سالوں کے حساب سے. قالو, کہ جائیں گے, لبسنا یوما, ہم نے وقت گزاری ہے ایک دن. او بعد یوم, لبسنا یوما, ہم نے وقت گزاری ایک دن. او بعد یوم, یا دن کا کوئی تھوڑا سا حصہ. فَاسْأَلِ الْعَادِينَ, آپ پوچھ لے ملائکہ سے جو شمار کرنے والے تھے. قالا الا بستم الا قليلا, اللہ کے جائے گا کہ آپ وقت نہیں گزار چکے دنیا میں, الا قليلا مگر تھوڑی سی, اور تھوڑی سی ان سینس کہ آخرت والی زندگی تو نہ ختم ہونے والی ہے. لو انکم کنتم تعلمون, کاش کے آپ لوگ جان لیتے, افحسبتم انما خلقناکم افحسبتم, آیا آپ لوگ یہ خیال کر چکے تھے, انما خلقناکم عبثا, کہ ہم نے پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کو عبثا, ڈراما عبثا جسٹ فار نتھنگ, آپ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہم لوگوں نے آپ کو پیدا کر دیا ہے عبثا جسٹ فار نتھنگ, اونلی دیٹ از اے مووی اور اے ڈراما. افحسبتم, آیا آپ لوگ یہ خیال کر چکے تھے, انما خلقناکم عبثا, کہ ہم نے پیدا کر دیا تھا آپ لوگوں کو عبثا ڈراما, وانکم, اور آپ خیال کر چکے تھے کہ آپ لوگ لینا ہمارے پاس لا ترجعونا, آپ کو لوٹ کے نہیں لایا جائے گا, فتعال اللہ الملک الحق, بہت عظیم ہے اللہ تعالی جو یقینی بادشاہ ہے, لا الہ, اور باقی بادشاہ جو ہوتے ہیں ان میں یقینی بادشاہ تو کوئی نہیں تھا, ان میں یقینی بادشاہ کوئی, یقینی بادشاہ وہ ہوتا ہے جو سب کچھ کا مالک ہو اور فارغ اور مالک ہو. فتعال اللہ الملک الحق, لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہی اللہ تعالیٰ ہے, رب العرش الکریم, وہ عرش کریم کا رب ہے, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, اور جو پکارے گا اور بنائے گا اللہ کے ساتھ الہًا آخرہ دوسرا معبود اور شریک, لا برہان لہو بھی, اور دوسرے شریک پر کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی, لا برہان لہو بھی, اسی کے پاس اس پر کوئی دلیل بھی, اس لیے کہ اللہ کے شریک پر کوئی دلیل ہوتا ہی نہیں. فَإِنَّمَا تو بات یہ حسابُ عند ربِ, اس کا حساب کتاب اس کے پروردگار کے پاس پڑا ہوا ہے, تو حساب کا معنی his personal record is there with اللہ سبحانہ وتعالی, his record is there with IRS or FBI. فَإِنَّمَا حسابُ عند ربِ, پھر same thing. فَإِنَّمَا حسابُ عند ربِ, تو بات یہ, اب آدمی کو جب پتہ چل جائے کہ میں تو بہت سارا فراڈ کر چکا ہوں, ایوری تھنگ از نون ٹو ایف بی آئی, وٹ ول ہیپن ٹو ہم, ہاں, ہی کین ناٹ گو بیک ٹو پاکستان, ایون دے ول ہیو دا پاکستانی گورنمنٹ ٹو ہینڈ اوور مسٹر سو اینڈ سو, آئی ول نیور مینشن نیم آف اینی ون, اف سم ون ول لسن ٹو دا کیسٹ سو دے ول فائنڈ آؤٹ دیٹ دیئر از سم ون ہو ہیز ڈن سم تھنگ, دیئر فور آئی ول نیور مینشن دی نیم آف اینی ون, بٹ فار ایگزامپل اف سم ون ہی ہیز چیٹڈ ایف بی آئی اور آئی آر ایس اور سم تھنگ لائک دیٹ, کوئی فراڈ کر چکا ہے, اگر بیک پاکستان بھی بھاگ گیا گورنمنٹ سے کہتے کہ بھائی ہینڈ اوور کرنا, ہی از وانٹیڈ, ہاں, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یو آر وانٹیڈ, فإنما حسابه اینڈ پرسنل فائل از دیئر. فإنما بات یہ حساب, اس کا سارا معاملہ اور حساب کتاب عند رب, رب کے پہائے, انہ, اور تاکہ لا یفلح الکافرون, کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. وقل آپ کے دیجئے, رب او میرے پروردگار, اغفر, مجھے بخش دیجئے, ورحم, اور میرے اوپر رحم کیجئے, وانت ارحم الراحمین, اور آپ بہتر رحم کرنے والے ہیں. تو سورہ مومنون کا خلاصہ, ابتدا میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ یہ سورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے کے بعد نازل ہوا تھا, کیونکہ حضور نے اس کو اس کے آیات سنائے کہ عمر میرے اوپر یہ آیات نازل ہوئی ہیں, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو ابتدا میں مومن اور ان کے صفات, پھر انسان کے پیدائش کے مدارج اور کائنات کی تخلیق توحید کے دلائل کے طور پر, پھر رسولوں کے واقعات جس میں چار باتیں بنیادی ہیں کہ یہ توحید اور آخرت کی تعلیم آپ کی کوئی نئی تعلیم نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, that was the message given by every one of the messengers of Allah, اور ان کے یہ شبہات اور اعتراضات یہ بھی نئے نہیں, the same thing happened to all the messengers, لیکن جنہوں نے انبیاء کو نہیں مانا ان کا بیڑا غرق ہو گیا, دلیل ہے اس بات کی کہ انبیاء برحق تھے, لوگ باطل کو پوج رہے تھے, کیونکہ لوگ اپنے اپنی فکر میں خوش رہتے ہیں, کل حزب بما لدیہم فرحون. پھر ایک بار پھر مومنوں کی صفات, ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون, کہ مومن اللہ سے ڈرتے ہیں, کافر اب نہیں ڈرتے, جب پکڑے جائیں گے تو پھر چیختے رہیں گے. پھر قیامت کے احوال ذکر کیے گئے کہ جہنم میں ان کی کیفیت کیا ہوگی, یہ کہیں گے واپس بھجوائیں, اللہ کریم فرمائے گا در. اور سورت کے اختتام میں یہ بات کہ یہ آپ کی بھول ہے کہ ہم نے کوئی ڈرامہ رچایا جو آپ کو پیدا کر دیا, آپ میں سے ہر انڈیویجول کا ریکارڈ ہے اللہ کے پاس. تو جس آدمی کا ریکارڈ بنایا جا رہا ہے مینز کہ یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے, سم تھنگ از گوئنگ آن. اور انتہا میں حکم دیا گیا کہ ہمیشہ اللہ سے مغفرت اور رحم کی سوال کیا کریں, کہ خداوندہ خدا گناہوں کو بخش دے اور ہمارے اوپر رحم فرما, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. تو انشاءاللہ کل نہیں پرسوں سے سورہ نور, اسی کے لیے خصوصی اہتمام, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں ان خواتین کا مالی وظیفہ بن کر دیا تھا جن کو سورہ نور نہیں آیا کرتا تھا, ان کے لیے ڈیوٹی تھی کہ سورہ نور کو سمجھے, تاکہ ایک مسلمان عورت کی حیثیت سے آپ کو زندگی تو کم از کم معلوم ہو کہ مسلمان عورت کی حیثیت سے میں زندگی کیسی گزاروں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی خواتین کی محفل میں لیکچر دینے چلی جاتی تو وہ کہہ دیتی کہ علموا نساءکم سورۃ النور, خواتین سے کہہ دیتی کہ آپ خواتین کو سورہ نور پڑھائیں. تو سورہ نور اور سورہ احزاب, سورہ بقرہ اور سورہ نساء اور سورہ طلاق, پانچ سورتیں ہیں, بقرہ, نساء, طلاق, نور, احزاب, بس یہ پانچ سورتیں خواتین کو پڑھائی جائیں تو انشاءاللہ خواتین ٹھیک ٹھاک مسلمان بن جائیں گے. اور خواتین ٹھیک ٹھاک مسلمان بنے تو مرد بھی ٹھیک ہو جائیں گے جی, اور بچے سارے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. کل نہیں پرسوں سے, کل تو آپ کا نہیں ہے. اللهم ربنا الحمد بالقرآن الذي من ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير من فاتحه. سورہ نور, اس سورت کی اہمیت اس بات سے واضح ہو جاتی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہمیشہ لوگوں سے کہتی رہتی, علموا نساءکم سورۃ النور, اپنے خواتین کو سورہ نور سکھائیے, تاکہ ایک مسلمان عورت ہونے کے ناطے اسے زندگی گزارنے کے طریقے آ جائیں. کیونکہ مسلمان عورت ہو یا مرد ہو, اسے حیوان کی طرح نہیں رہنا بلکہ انسان کی طرح رہنا ہے. اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سو مچ ایگر ٹو میک اس ہیومن بینگ, ہیومن بینگ ناٹ اسٹرکچر وائز بٹ اسپرچولی بیسڈ اپان ہولی قرآن اینڈ سننا. اللہ کریم یہی چاہتا ہے کہ ہم ٹھیک ٹھاک انسان بنیں, مرد بھی ٹھیک ٹھاک انسان بنے, خواتین بھی ٹھیک ٹھاک انسان بنے, اور خواتین ہی سے معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین وہ جو بچوں کو جنم دیتی ہیں, تو وہی خواتین بچوں کے لیے سب سے پہلے اساتذہ اور سب سے پہلے مربیہ ہوا کرتی ہیں. لہذا جس انداز سے وہ بچوں کو سکھائے سکھلائے اور جس انداز سے ان کو سدھاریں سنوارے, اسی ہی طرز پر معاشرہ ڈیولپ ہوتا جائے گا. تو اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ کہتی رہی کہ علموا نساءکم سورۃ النور, اپنے خواتین کو سورہ نور سکھائیے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو پابندی لگا چکے تھے کہ جن مسلمان خواتین کو سورہ نور اور اس کے سارے تقاضے وہ ازبر نہیں ہیں, وہ حکومت کے کسی احسان کے مستحق نہیں. تو ان کے فائنانشل ایڈ کو ڈیپینڈ کر دیا تھا سورہ نور سمجھنے پر, کہ سورہ نور سمجھیں, پھر آپ کو فائنانشل ایڈ ملتا جائے گا تاکہ مسلمان عورت کے طور پر زندگی کے طریقے گزارنے آپ کو آ جائیں. اب ہم اگر پردے کے احکام کو دیکھیں تو پردے کے احکام قرآن کریم کے اندر ہمیں دو صورتوں میں ملتے ہیں, ایک سورہ نور میں, دوسرا سورہ احزاب میں. اور روایات میں ذرا تعارض اور کنٹرڈکشن ہے, کنٹرڈکشن ان اے سینس کہ کسی روایت میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ احزاب پہلے نازل ہوا, سورہ نور بعد میں نازل ہوا. کسی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نور پہلے نازل ہوا, سورہ احزاب بعد میں نازل ہوا, کیونکہ یہ ایک دوسرے کے بڑے کلوز نازل ہوئے. تو جس بھی صحابی کو جس انداز سے یہ دونوں صورتیں پہنچی اسی نے اسی انداز سے اس کو روایت کر دیا. اور دوسری بات یہ کہ سورہ نور یہ غزوہ بنی مستلق یا غزوہ مریسیہ دو نام ہے اس کے. غزوہ بنی مستلق جس قبیلے کے ساتھ یہ جہاد ہو رہا تھا اس قبیلے کا نام تھا بنو مستلق, اور جس چشمے کے کنارے پر یہ جہاد ہو چکا تھا اس چشمے یا کنویں کا نام تھا مریسیہ. تو اس لیے اس کے دو ٹائٹل ہیں سیرت میں یا مغازی میں, مغازی مین سیکرڈ فائٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک غزوہ بنی مستلق اور دوسرا غزوہ مریسیہ. تو یہ غزوہ یعنی غزوہ بنی مستلق یا تو پانچ ہجری میں غزوہ احزاب سے پہلے واقع ہوا یا چھ ہجری میں غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوا. غزوہ احزاب بعین ہی غزوہ خندق ہے. خندق اس لیے کہتے ہیں کہ مدینہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کو دی تھی. اور احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ مکہ سارے دنیا عرب کے کفار اور سارے قبائل وہ یک جان دو غالب ہو کر مدینے پہ چڑھائی کر گئے تھے. احزاب دیٹ از پلورل آف حزب, پلورل آف حزب. تو احزاب کا معنی ہوگا کنفیڈریٹس یا احزاب کا معنی ہوگا الائز, کیونکہ وہ ایک دوسرے کے اتحادی بن کر مدینہ کے اسلامی اسٹیٹ کے کیپٹل کو ختم کرنا چاہتے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کھود کر اسی کو پروٹیکٹ کر دیا. اب اس پر اتفاق ہے کہ سورہ احزاب بالاتفاق یہ غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوا, اور سورہ نور یہ غزوہ بنی مستلق کے بعد کے موقع پر نازل ہوا. ابن سعد اس نے ایک کتاب لکھی ہے طبقات ابن سعد, تاریخ کی مستند کتاب ہے. تو ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ غزوہ بنی مستلق شعبان سن پانچ ہجری میں, اور اس کے بعد غزوہ احزاب ذیقعد سن پانچ ہجری میں ہو گیا. تو شعبان کے بعد آتا ہے رمضان, رمضان کے بعد شوال, اور شوال کے بعد ذیقعد. تو بنی مستلق پہلے ہوا اور غزوہ احزاب اسی کے چوتھے مہینے ذیقعد میں. بنی مستلق شعبان پانچ ہجری میں اور غزوہ احزاب یہ ذیقعد پانچ ہجری میں. اور یہ وجہ یہ ہے کہ واقعہ افق جو اس سورت کا ایک مرکزی کردار ہے, جہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ بہتان تراشی کی گئی تھی, تو واقعہ افق اسی میں دو صحابہ کے باہمی ٹکر کا ذکر ہے کہ ان کی ریزننگ ہو گئی تھی. ان کی ایک سعد ابن عبادہ اور دوسرے سعد ابن معاذ. سعد ابن معاذ یہ خزرج کے امیر تھے اور سعد ابن عبادہ یہ اوس کے امیر تھے. اوس ایک قبیلہ تھا, خزرج دوسرا قبیلہ تھا. زمانے جاہلیت میں ان کی بہت ساری لڑائیاں ہوئی تھیں. اور یہاں عبداللہ ابن ابی جو خزرجیوں سے تعلق رکھتے تھے اور منافق تھے, اور اسی نے یہ پروپیگنڈا کروا دیا تھا, زہریلا پروپیگنڈا. تو وہاں پہ سعد ابن عبادہ اور سعد ابن معاذ کے باہمی تکرار یا آرگومنٹس کا ذکر ہے. تو چونکہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ غزوہ احزاب میں زخمی ہو گئے تھے اور اس کا بلڈ وہ سٹاپ نہیں ہو رہا تھا, حتیٰ کہ احزاب کے بعد فوراً غزوہ بنی قریظہ, بنو قریظہ کے یہودیوں کے ساتھ مدینہ کے ایک سنٹر اور ایک زون میں جو غزوہ کیا گیا وہ غزوہ احزاب کے فوراً بعد کیا گیا, اور بنی قریظہ کو جب حصار میں لیا گیا, ان کو جب محصور کیا گیا, تو انہوں نے سرنڈر کر دیا اس شرط پر کہ سعد ابن معاذ ہمارا فیصلہ کروا دیں. اور سعد ابن معاذ چونکہ غزوہ احزاب میں زخمی تھے تو وہ حضور علیہ السلام کا حکم آ پہنچا ابن معاذ کے ہاں کہ بنی قریظہ آپ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں, زمانہ جاہلیت میں ان کی آپ سے دوستی تھی, وہ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں, تو ان کے متعلق کیا فیصلہ کیا جائے, آپ تشریف لائیں. تو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ زیادہ بلیڈنگ کی وجہ سے اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ وہ پاؤں پہ چل کر نہیں آ سکتے تھے, لہٰذا ایک ڈنکی پہ سوار ہو کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور جب وہاں آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ سے کہہ دیا کہ قومو لسیدکم, اپنے سردار کے سامنے آپ لوگ احتراماً کڑے ہو جائیں. اور یہ اس لیے کہ چونکہ بنو قریظہ اس سے فیصلہ کروانا چاہتے تھے تو حضور ان کے ذہن میں ڈالنا چاہتے تھے کہ ہی از مچ مور ریسپیکٹڈ پرسنلٹی ان اور کمیونٹی آلسو, یعنی ایسا نہیں کہ اس کا فیصلہ ہم اوائڈ کریں گے, یہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم 100% اس کو مانیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ذریعہ ابن معاذ کو یہ احترام دلوایا کہ قومو لسیدکم, اور وہاں سے علماء کرام یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ایک جگہ تو حضور پاک نے فرمایا لا تقومو کما یقوم الاعاجم, لوگوں کے لیے اس طرح کڑے نہ ہوں جس طرح اعاجم یعنی نا سمجھ لوگ کڑے ہوتے رہتے ہیں, اور یہاں پر حکم دے دیا کہ قومو لسیدکم, آپ اپنے سردار کے سامنے یا آگے کڑے ہو جائیں. تو ان دونوں احادیث میں کنٹرڈکشن نہیں ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے وہاں جو منع کر دیا تھا تو وہاں کڑا ہوا چاہتا تھا اس انداز سے کہ لوگ کڑے ہو جاتے تو فوراً سر جھکا دیتے ان کے سامنے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم کما یقوم العاجم, سر تو جھکایا جاتا ہے صرف اللہ کے سامنے, یہ آپ کیا کر رہے ہیں سر جھکانا. اور یہاں سعد ابن معاذ کے آتے ہی حضور نے کہہ دیا قومو لسیدکم, آپ کڑے ہو جائیں. تو اگر آدمی اپنے والدین کے احترام کے لیے کڑے ہو, کسی ایلڈر کے لیے کڑے ہو, کسی بزرگ کے لیے کڑا ہو, کسی عالم کے لیے کڑا ہو, دیٹ از ناٹ اونلی الاؤڈ بٹ دیٹ از ریکمینڈیڈ ان شریعہ, ہی وڈ بی ریوارڈڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی. اینی ہاؤ سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ اسی کے تکرار اور ریزننگ کا ذکر ہے کہ واقعہ افق جو غزوہ بنی مستلق میں واقع ہوا تھا, سورہ نور میں اس کا تذکرہ ہے, ان دونوں صحابہ کی آپس میں ریزنگ ہوئی تھی. حضرت ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ تو غزوہ احزاب اور بنو قریظہ کے فوراً بعد وفات پا چکے تھے اسی بلیڈنگ کی وجہ سے. تو اگر غزوہ بنی مستلق یہ غزوہ احزاب کے بعد ہو چکا ہے, تو پھر تو یہ مسئلہ بنتا ہی نہیں, کیونکہ وہ تو سعد ابن معاذ زندہ تھے ہی نہیں, تو ریزنگ کا کیا سوال پیدا ہو سکتا ہے. یہ اس صورت میں ممکن ہے جبکہ غزوہ بنی مستلق یہ غزوہ احزاب سے پہلے واقعہ ہو چکا ہو. محمد ابن اسحاق یہ تاریخ کے ایک دوسرے امام ہیں, ابن اسحاق مورخین کے نزدیک بڑے معتمد راوی ہیں. تو محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ غزوہ احزاب شوال سن پانچ ہجری میں ہوا تھا, اور غزوہ بنی مستلق شعبان پانچ میں نہیں بلکہ شعبان چھ ہجری میں ہوا تھا. اب اگر بنی مستلق احزاب کے بعد ہوا تھا تو سعد ابن معاذ والا اعتراض ابھر آتا ہے کہ وہ تو احزاب کے فوراً بعد سے وفات پا چکے تھے, تو بنی مستلق نے اس کی ریزننگ کیسی تھی. تو ابن اسحاق نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شاید اپنی روایت میں ریزنگ کا ذکر کر دیا تھا رئیس الخزرج و رئیس الاوس, قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے رئیسوں کا, اور ویل نون رؤساء ان کے یہی دو تھے, قبیلہ اوس کے سعد ابن عبادہ اور قبیلہ حضرت کے ساتھ ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ابن معاذ کے وفات کے بعد اس کے خالازاد بھائی حضرت اسید ابن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رئیس بن گئے تھے, وہ چیف بن گئے تھے. تو شاید حضرت عائشہ نے رئیس کا ذکر کر لیا تھا کہ خضرج قبیلے کے چیف اور اوس کے چیف کے درمیان تکرار ہو گیا, تو بعض راویوں نے چیف کی وجہ سے سعد بن معاذ کا نام لے لیا, کیونکہ ویل نون چیف ہی واز, بٹ ہی واز انٹل ہی واز دیئر وین ہی ڈائڈ, دین اسید ابن خضیر رضی اللہ تعالیٰ جو اس کے خالہ زاد بھائی تھے وہی ہو گئے. وہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جب گئے تھے مدینہ منورہ تو وہ ٹھہرے بھی تھے اسید ابن خضیر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس نے رسول اللہ علیہ السلام نے ہجرت سے بہت پہلے وہاں دعوت پھیلانے بھجوایا تھا. اور سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چل گیا اس نے کہا اچھا کوئی ملحد آیا ہے میرے خالہ زاد کے پاس, میں جا کے اس کا اور خالہ زاد دونوں کا کام تمام کر دوں. تو تلوار اٹھا کے اسید ابن خضیر کے, حالانکہ دونوں کی پکی یاری بھی تھی, خالہ زاد بھائی بھی تھے, اسید ابن خضیر نے جو دیکھ لیا اس کو تو اپنے خالہ زاد کا مزاج معلوم تھا کہ یہ تو مار کٹائی سے بھرپور شاکار ہے. تو اس نے کہا کہ یا اخی بھائی جان سب سے پہلے آپ کو بات سننی ہوگی. اس نے کہا کہ آپ صحابی ہو چکے ہیں, جس طرح ہم کہتے ہیں وہ ابھی ہو چکے ہیں, کہ آپ صحابی ہو چکے ہیں. تو حضرت اسید ابن خضیر نے کہا کہ بھائی جان آپ بات سنیں, اگر بات دل پہ نہ لگے تو پھر جو آپ کی مرضی ہے وہی کر جائیں, میں بھی تیار ہوں سزا کے لیے, میرا مہمان بھی تیار ہوگا. تو اسید ابن خضیر رضی اللہ تعالیٰ نے مصعب بن عمیر سے کہہ دیا کہ ابھی آپ شروع کریں. مصعب نے جو محمد کا پیغام دیا صلی اللہ علیہ وسلم, سعد ابن معاذ کے دل پہ لگ گیا. اس نے کہا یہ تو بڑی دل والی باتیں کر رہا ہے, یہ تو بڑی پیاری بات ہے, اور وہ مسلمان ہو گیا. صحیح. تو وہی سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رئیس تھے خزرج کے, اور ابن عبادہ وہ رئیس تھے اوس کے. ابن معاذ کے وفات کے بعد اسید ابن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چیف بن گئے. تو آپ شاید کہ حضرت عائشہ نے رئیس الخضرج کا لفظ اپنی روایت میں استعمال کیا کہ خضرج کے رئیس اور سعد ابن عبادہ کے درمیان تکرار ہو گیا, تو بعض راویوں نے رئیس الخضرج سے سعد ابن معاذ کا نام پک کر دیا. صحیح. یہ محمد ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ وہ اس بات کی اچھی تعبیر کرتا ہے کہ چونکہ اعتراض وارد ہو جاتا ہے کہ غزوہ بنی مستلق اگر احزاب کے بعد ہے تو وہاں سعد ابن معاذ زندہ تھے نہیں, تو ریزنگ کسی ہو سکتی تھی ابن عبادہ کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں شاید حضرت عائشہ نے اپنی روایت میں ابن معاذ کا نام نہ لیا ہوگا, اسی نے کہا ہوگا کہ رئیس الخضرج, کہ خضرج کے چیف اور اوس کے چیف کے درمیان تکرار ہو گئی. تو راویوں نے خضرج کا چیف سعد ابن معاذ کا نام پک کر دیا کہ وہی ہوگا, ہی واز دی چیف آف خضرج, بٹ آفٹر ہز ڈیتھ اسید ابن خضیر ہی واز دی چیف آف ہز فیملی اور دی چیف آف ہز ٹرائب. تو اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ افق سے پہلے حضرت عائشہ پہ افق کا معنی جو بہتان اور الزام تراشی کی گئی تھی سیدہ عائشہ پر, تو واقعہ افق سے پہ افق کا معنی اصل میں ہوتا ہے بہت بڑا جھوٹ جس کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. افق کا لغوی معنی ہوتا ہے لٹرل میننگ بہت بڑا جھوٹ جس کے پاؤں آؤں کچھ نہیں ہوتے. تو یہ ایسا بہتان تھا کہ اللہ نے اسے افق کہہ دیا کہ یہ ایسا جھوٹ تھا کہ اس کا نہ سر تھا نہ پاؤں. صحیح لفظ اللہ نے ایسا استعمال کر دیا کہ ایک ہی لفظ میں کام ختم کر دیا سارے قصے کا. ان الذین جاؤوا بالافک, جو بے سر و پا قسم کے جھوٹ کی بات کر چکے ہیں, غصبۃ منکم, اللہ کریم نے فرمایا وہ آپ لوگوں کے صفوں کے اندر بس رہے ہیں, ایسے لوگ ہیں. لا تحسبوا شر لکم, اللہ نے کنسول کر دیا مسلمانوں کو کہ یہ واقعہ افق جو رونما ہوا یہ آپ کے لیے برا نہیں ہوا, بل وہ خیر لکم. اس میں دیر آر سرٹن فلاسفیز, دیر آر سرٹن فلاسفیز ان دیٹ واقعہ افق, لیٹر آن آئی ول ٹاک اباؤٹ دا فلاسفیز, کہ اس میں حکمتیں کیا تھی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ احزاب پہلے ہوا تھا, تو احزاب میں پردے کے واقعات ہیں وہ افق کے واقعے سے پہلے نازل ہوئے تھے اور پردہ لازم ہو چکا تھا. اور حضرت عائشہ کی روایت اس کی تائید بھی کرتی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جو مجھے اپنے اونٹ پہ بٹھا کر لے آئے, اس نے مجھے کیسے پہچانا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے وَكَانَ يَرَانِ قَبْلَ الْحِجَابِ, جب پردہ لازم نہیں ہوا تھا تو اس زمانے میں وہ مجھے دیکھا کرتے تھے, اس لیے اس نے پہچان لیا. اور اس نے کہا سبحان اللہ غیر سو رسول اللہ, او یہ تو رسول اللہ کی دلہن ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو رسول اللہ کی بیوی ہے, یہ کیسے لشکر سے پیچھے چھوٹ گئی؟ یہ کیسے رہی یہاں؟ میں واقعہ تفصیلی بیان کروں گا، ابھی تو صرف ٹریک بنا رہے ہیں. تو اور دوسری تائید اس کی یہ ہے کہ واقعہ افق میں کچھ لوگ انوالو تھے، اور انہی انوالو لوگوں میں کچھ سادہ لوح مسلمان بھی تھے. حسان ابن ثابت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی اور حضور کے شاعر تھے، مستح ابن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابوبکر کے خالازاد تھے اور حضرت عائشہ کے چچا لگتے تھے، حمانہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ جو زینب بنت جحش اور عبداللہ ابن جحش کی بہن تھی، امیمہ بنت عبد المطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی، اسی کی بیٹی تھی اور حضور کی سالی تھی، زینب بنت جحش امہات المومنین میں سے. تو حمانہ بنت جحش وہ بھی اس گروہ میں انوالو تھی جنہوں نے اس بات کو ہوا دیا تھا. اب حمانہ ابن جحش اس نے بات کو کیوں ہوا دی؟ شاید حضرت عائشہ اس کی بہن حضرت زینب کی سوکن تھی، اور یہ انسانی فطرت ہے، سوکن آپس میں بہنیں بھی ہوں نفرت لازم ہے، سوکن آپس میں. اس لیے تو شریعت اسلامیہ نے جمع بین الاختین کو حرام قرار دیا ہے کہ دو بہنوں کو آپ ایک ساتھ نکاح میں کیوں نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ ان کی جو اخوت ہے، ان کی جو بہن پن ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ دشمنی کی بیڑ چڑھ جائے. تو شریعت نے دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنے کو حرام قرار دیا کہ ان کے رشتے کا بیڑا غرق نہ کروا دیں. کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ شوہر کا مسئلہ ہے، شراکت نہیں برداشت کرتی. یہ کرتی ہے سفیر، ٹرائی کریں پھر دیکھیں حشر اپنا کہ کیا حشر بنتا ہے. صحیح. تو اب شاید حضرت زینب بنت جحش اور حضرت عائشہ آپس میں سوکن تھی، اسی وجہ سے حمانہ بنت جحش اس بات میں انوالو ہو گئی ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب کا نکاح وہ کب ہوا رسول پاک کے ساتھ. تو رسول پاک کے ساتھ حضرت زینب کا نکاح سورہ احزاب میں اس کا تفصیلی واقعہ ذکر ہے، وہ غزوہ احزاب میں ہو چکا ہے. تو یہ بھی اس بات کی تائید ہے کہ احزاب پہلے نازل ہو چکا ہے اور سورہ نور اس کے بعد نازل ہو چکا ہے. غزوہ احزاب پہلے ہو گیا ہے اور غزوہ مریسی اس کے بعد. محمد ابن اسحاق کا قول یہ زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے. مورخین میں ابن سعد کے مقابلے میں محمد ابن اسحاق کا قول، حالانکہ دونوں معتمد مورخ ہیں، حافظ ابن قیم اور حافظ ابن حزم رحمہم اللہ جو بہت بڑے محدثین ہیں، وہ بھی محمد ابن اسحاق کی روایات کو ویریفائی کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں ابن اسحاق کی روایت زیادہ صحیح ہے کہ غزوہ احزاب پہلے ہوئی اور غزوہ مستلق یہ بعد میں ہوئی. تو سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی اور سورہ نور اس کے بعد نازل ہوئی. اب سورہ احزاب میں سارے قریش، بلکہ سارے کفار اور قبائل، وہ مدینہ منورہ پہ چڑھ دوڑے تھے، لیکن ایک مہینہ تک وہ اپنا سر مارتے رہے، وہ خندق کو پار نہ کر سکے. اور جب بھی وہ کوئی کوشش کرتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جانباز ایسی زبردستی اندازی کرتے کہ ان کی جرت نہ ہوتی کہ وہ خندق کو پار کر سکیں. آپ جائیں گے وہاں تو آپ مساجد سبعہ دیکھیں گے، ابھی خمسہ رہے ہیں، ابھی خمسہ پانچ رہے ہیں تے سات. تو مساجد سبعہ وہاں آپ جائیں گے، جبل سلا پر. مدینہ منورہ کی ایک جانب ہے جبل احد اور دوسری جانب ہے جبل سلا. تورات میں اور انجیل میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا ذکر ہے، وہ احد کے حوالے سے نہیں، جبل سلا کے حوالے سے. تو جبل سلا یہ بھی بابرکت پہاڑوں میں سے جس کا آسمانی کتابوں میں تذکرہ ہے. تو جبل سلا کی جانب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کھو دی تھی. تو وہاں پہ آپ کو ایک مسجد نظر آئے گی جس کا نام ہے مسجد فتح، مسجد فتح یا مسجد النبی بھی کہتے ہیں، جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمان کر رہے تھے. دوسری مسجد ہے مسجد سلمان الفارسی، جو خندق کے انہیں بنیادی مفکورہ اور بنیادی فکر اسی کی تھی، بنیادی فکر خندق والی یہ اسی کی تھی. تیسری ہے مسجد عالی، چوتھی ہے مسجد عمر، پانچویں ہے مسجد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ورضوان اللہ علیہ اجمعین. چھٹی ہے مسجد عثمان اور ساتویں تھی مسجد ابو بکر, وہ ذرا آگے تھی وہ کفار کی جانب, کیونکہ ابو بکر نے تو اپنا جان نچاور کرنا تھا, ہر جگہ وہ رسول پاک سے کہہ رہے تھے آپ پیچھے رہیں آگے میں ہوں گا. حضرت ابو بکر وہ تو جان نچاور کرنے والے تھے, وہ تو ہر جگہ فرنٹ پہ آگے جاتے, حضور اسلام سے کہہ رہے تھے کہ آپ پیچھے رہیں ہم ختم ہو جائیں تو پھر آپ آگے آ جائیں. تو حضرت ابو بکر والی جو مسجد ہے وہ اب موجود نہیں, کیونکہ وہاں پہ فری وے گزر چکی ہے, روڈ گزر چکا ہے, وہاں پہ روڈ گزر چکا ہے. تو باہر تبدیل وہی چھوٹے چھوٹے مساجد ہیں, اونلی ٹو مینشن دی پلیسز آف آل دی کمانڈرز آف دیٹ ٹائم. اب یہ غزوہ احزاب ایک مہینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ٹکرائے رکھا,